آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما فیہن اور وہ جو ان کے اندر ہیں, وہو علی کل شیء قدیر اور وہی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ کو خالق, مالک, قادر تسلیم کرے. بس یہی ہے دین کا تقاضہ. اللہ کریم فرماتے ہیں سارے مسئلے یہ اس سنٹرل ایکسس اور مرکزی محور کے ارد گرد گھومنے والے ہیں, توت والے مسئلے کے ارد گرد. وللہ ملک السماوات والارض. تو خلاصہ سورہ المائدہ کا زمانے کے اعتبار سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد, مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے. اس سورت کا اکثر حصہ یا سن چیجی کے اواخر میں یا سن سات کے اوائل میں. مشرکین مکہ نے عرب کی قدیم روایات کو پامال کر کے مسلمانوں کو بشمول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے روکا, معاہدہ ہوا, اور معاہدے کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب مسلمانوں کو بھی غصہ آ گیا, بدبختوں نے بہت اینشنٹ قسم کے اولڈ ٹریڈیشن کو پامال کر دیا. کبھی کسی نے کسی کو منع نہیں کیا عمرہ کرنے سے, منع نہیں کیا عمرہ کرنے سے. تو کچھ مسلمانوں کے دل میں آیا کہ کافروں کے بھی بہت سارے قافلے تو ہمارے فری وے سے گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں فری وے سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, آپ ایسا نہ کریں. اگر انہوں نے زیارتی کی تو آپ زیارتی نہ کریں. جب آپ ہولی سولی کنٹرول مکہ کا حاصل کر دیں پھر میں حکم دے دوں کہ آپ منع کر دیں لوگوں کو, کہ آپ یہاں پہ صرف ابراہیم کے طریقے کا حج ہوگا, کوئی ننگا قسم کا حج نہیں ہوگا, گمراہی کا حج گمراہی نہیں ہوگی. پھر آپ منع کریں گے, لیکن ابھی نہیں, ابھی نہیں. احد کے بعد مسلمان ایک قوت بن رہے تھے اور اسلامی ریاست یہ شام, نجد, بحیرہ احمر, رجسی, بحیرہ احمر, رجسی, آپ دیکھتے ہیں وہاں گلوب میں دیکھیں, رجسی, اور اس تک پھیل گیا. اب لوگ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے لوگ, لیکن اللہ کریم نے فرمایا زیادتی کسی سے نہیں کرنی, البتہ سازشوں کو تپڑ مارنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ جاتا کہ وہاں پہ ایک قبیلہ ہے, سر اٹھا رہا ہے, مدینہ کے خلاف برے عزائم رکھتے ہیں کہ مدینہ پہ حملہ ہونا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 150 آدمیوں کا قافلہ بنا کر ایک صحابی کو تما رہے تھے کہ ان کی ذرا خبر لیں. تب دبدبا ایسے بیٹھ گیا تھا کہ وہ قبیلہ ان کے پہلے جانے سے پہلے وہ بھاگ جاتا, اور پھر پیغام بھجواتے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, آئندہ ایسا نہیں کریں گے, مشرکین مکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. اللہ کریم اس صورت میں ان سے کہہ دیتا ہے کہ معاملات آپ اسلام کے قالب میں ڈالتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ معاہدے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا سکون مل گیا. مشرکین مکہ کی جانب سے وہ بے فکر رہا کہ وہاں تو معاہدہ ہو چکا ہے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے. تو قیصر روم کو خط لکھا, کسرا فارس کو خط لکھا, نجاشی کو خط لکھا, مکوکس کو خط لکھا, منذر ابن ساوہ کو خط لکھا, بحرین کے والی کو خط لکھا, اور تمام کو دعوت دی کہ اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کر جائیں. اور آپ جو نظام قائم کر چکے اپنے اپنے خطے میں, یہ ظلم پر مبنی نظام ہے. سورسز اور ریسورسز یہ ایک خاندان یا دو پانچ خاندانوں کے کنٹرول میں, اور باقی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تبھی تو آپ نے قیصر روم سے کہہ دیا وہ اللہ فإنما عليك اسم اليريسيين. یہ جو یری مانے سائیں, وہ ہاری کو عربی میں کہتے ہیں یریسی. کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ نے جو ہاریوں کا اور فارمرز اور کاشکاروں کا جو حال کر دیا ہے مزارے کا, آپ کی کیفیت وہ ہوگی جب میں پہنچ جاؤں گا. تو آپ ایسا کریں کہ انسان کا بچہ بن, آپ انسان کا بچہ بن. یہ اللہ کی مخلوق کو اس طرح تنگی نہ دلائے جو آپ دلا رہے ہیں, جو آپ دلا. اور کبھی کبھی آپ کے والی مجھے بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں. آپ کے والی, اس کے جو گورنر تھے مختلف علاقوں میں مدینہ کی ریاست کے ارد گرد, وہ کبھی کمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دکھاتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی سے کام لے لیا کہ ان چیلوں کو میں کیوں چیلنج کر دوں, ڈائریکٹ اس کو کیوں نہ چیلنج کروں. یہ دیکھیے, اس سے بڑھ کر حکمت عملی کوئی نہیں ہو سکتی کہ بھائی جو امریکہ کے شاہ پر مجھے آنکھیں نکالتے ہیں ان کو کیا چلے, کیوں ڈائریکٹ ایک کلنٹن کو خط لکھ رہا ہوں کہ آپ انسان کا بچہ بن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کو خط لکھا کہ انسان کا بچہ بن. اب وہ بھی ڈر گیا کہ یہ کیا مصیبت ہے بھائی, کی تو ایسی مصیبت میں نے تو فارس کے کسرا کو کتنا دوڑایا, فارس کے کسرا کو کتنا, یعنی پرشین امپرر کو میں نے کتنا دوڑایا اور کتنا علاقہ اس سے قبضہ کر دیا. اب میرے دم خم سے تو لوگ ڈرتے رہتے ہیں, یہ کیسے قوت ہے جو ڈائریکٹ ہیڈ کر رہا ہے. اور یہ ہے کربی رضی اللہ تعالی عنہ جو قاصد تھے اور وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اتنے خوبصورت تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہاں کے گھوڑے وہ بھی اس کو دیکھتے تھے کہ یہ کام جبریل امین اتر آیا ہے, جبریل امین اتر آیا ہے اور اس کے پاس ایک نیزہ تھا اس کو لاٹھی کے طور پر استعمال کرتے رہے, تو وہ جب کارپیٹ پہ جا رہا تھا تو زور سے دے مارنا, زور سے دے مارنا. بھائی جس جس کے قلب و دماغ میں خدا خوفی ہو انہیں بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس طرح اکڑا کے چلتا رہا, جب کسرا کے دروازے میں داخل ہو گیا تو وہاں تو لوگ سجدہ بجا لاتے, چاہے مہمان ہوتے چاہے دوسرے ملک کا بادشاہ ہوتے جو بھی وہ آداب تھے, تو یہ اکڑا کے چلتا رہا. اب قیصر نے جب یہ دیکھا, میں بتا کہ یہ کیسے آدمی کیسے آدمی, اور جب پہنچ گئے تو بڑے احترام سے خط نکالا کہ خود تھا فَإِنَّا مِنْ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے محبوب کا خط ہے, مِنْ حِبِّ, ایسا نہیں کہا کہ ہمارے بادشاہ کا خط ہے ہمارے حکمران, فَخُذْهَا فَإِنَّهَا مِنْ حِبِّ رَسُولِ. اور حب محبوب کوئی اور لفظ ہوتا ہے عربی میں, حب جو دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بنا چکا اسے حب کہتے ہیں, کہ فَإِنَّا مِنْ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے ایسے محبوب کا جو میرے دل کی گہرائیوں میں گھر کر چکا ہے, یہ اسی کا خط. اب میں نے تفصیل بتائی تھی کہ قیصر نے اس کو پڑھوایا اپنے قاصد سے, اور پھر قیصر اس کی ٹینڈنسی پیدا ہو چکی تھی اسلام کی جانب, لیکن ان کے حواریین نے کہہ دیا کہ آپ یہ اعلان کریں گے تو ہم ابھی آپ کو قتل کریں گے. حواریین نے, اللہ تعالیٰ برے یاروں سے بچائے, آمین کہہ رہے, برا یار ہو تو وہ کبھی آپ کو ہدایت پر لانے نہیں دے گا. ہر دور میں آپ جو یہاں لڑ رہے ہیں, ہاں اب یہاں لڑ رہے ہیں, بس فلاں ایسا کیوں کہہ رہا ہے, فلاں ایسا کیوں کہہ رہا ہے. بھائی کچھ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے خواہشات ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, کسی کے نام کا سوال ہوتا ہے, پرسٹیج کا سوال ہوتا ہے, عہدے کا مسئلہ ہوتا ہے, ساری چیزیں بہت سارے. وہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے ڈبے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ایک ڈبا تو ہے نہیں, ایک ڈبا ہے تو آدمی اس کا بھوک نکال کر بس پھینک دے گا, لیکن ایک ڈبا تو نہیں ہے, 2000 ڈبے ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بچے کی فکر ہے, یہ ماں کی فکر ہے, یہ باپ کی فکر ہے, یہ بیوی کی فکر ہے, یہ جات کی فکر ہے, یہ بزنس کی فکر ہے, یہ ڈپازٹ کی فکر ہے, یہ مستقبل کی فکر ہے, یہ وطن میں دوستوں کے لیے کچھ بھجوانے کی فکر ہے, ایک چیز تو ہے نہیں, یہاں پہ شہرت بھی پیدا کرنا ہے, کچھ پیسے بھی پیدا کرنا ہے, کچھ نیم اور فیم بھی اور لیم بھی پیدا کرنا ہے کہ اسے دعا کیا جائے. نیند کے ہر وقت آپ کے پیچھے 2000 ڈبے لگے رہیں گے, یعنی ڈبے پیدا ہوتے رہتے ہیں, ہر ایک منٹ میں ڈبے پیدا ہوتے رہتے ہیں, خواہشات ابھرتے رہتے ہیں, تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں, ان تقاضوں کے پس منظر میں آدمی اپنے معاملات کو سیٹ کرتا رہتا ہے. اور جو اس کا پریس تھا پوپ, جان پال نہیں, جو اس کا پوپ تھا سیٹ کا سب سے بڑا پوپ, تو اس نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ آپ اپنے پیغمبر کو پیغام پہنچا دے, یہ وہی پیغمبر ہیں جو بائبل میں مذکور ہیں, جو تورات میں مذکور ہیں, میں اس پر ایمان لا چکا ہوں, میں اس پر ایمان لا چکا ہوں. اور اس نے اپنے عہدے سے استعفا دے دیا اور لوگوں نے اس کے مکان پہ حلہ بول کے شہید کر دیا کہ گمراہ ہو گیا. یہ مسئلہ ہے کہ وہ پاگل ہو گیا. مباحث اس صورت میں جو گزر گئے, سبجیکٹس مذہبی, تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام, مذہبی, تمدنی اور سیاسی زندگی کے احکام, دوسرا حکمرانی میں عدل کو پلے باندھنا اور منافقت سے لا تعلق رہنا, اور تیسرا اہل کتاب کو دعوت اور ان کے غلط عقیدوں پر نقد و جرا کہ ان کے عقیدے غلط ہیں, جنہوں نے اپنے تئی بنائے ہیں, نہ کسی موسیٰ نے کہہ دیا ہے اور نہ کسی عیسیٰ نے یہ باتیں کی, ان کے اپنے بنے بنائے بت ہیں اور انہوں نے اپنے تئی اس چیز کو دین اور مذہب بنا دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانعام، انعام دس از پلورل آف نعم، اینڈ نعم مین وہ حیوان کے چار پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں سارے حیوانوں کے ہوتے ہیں. قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کی سورتیں یا مکی ہوں گی یا مدنی ہوں گی، مکی اور مدنی کو ہم نے ڈسٹنکٹ کر دیا تھا کہ وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئی، زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی دیٹس کالڈ مکی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی دیٹس کالڈ مدنی. ایون دو دی آیات اینڈ سورہ which were revealed there in Arafat in Mecca when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in Hajjat al-Wada, that is called Makki, that is called Madani, because it was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after Hijra, though he was on the land of Mecca. So Makki surah doesn't mean that a surah which is revealed in Mecca or a surah which is revealed in Medina. When someone will ask you, what do you know about Madani surah, you will say all those surah which are revealed after Hijra, that's called Madani surah. اور جو ہجرا سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی سورہ. اب یہ سورت مکی ہے. کی زندگی کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک، آغاز نبوت سے لے کر اعلان نبوت تک. آغاز نبوت is something else than اعلان نبوت. آغاز نبوت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was there in Kiwa Thira and Jibreel Amin came to him, اقرأ باسم ربك الذي خلق. But he did not announce, he did not declare his nubuwa at that time, because at that time he was not clear about his message, and therefore he went to Warqa ibn Nawfal that I have seen such and such thing, aur Warqa ibn Nawfal ne usse keh diya hazan namus allazi ja ila Musa, ye to woh farishta hai jo Musa ke paas aaya karta tha, aur aapke Allah aapko rasool bana kar ek azim zimmedari aapke gale mein daal rahe hain. اور پھر ورقہ ابن نوفل نے کہہ دیا کہ کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ، لیکن میں بوڑھا ہوں زندہ نہیں رہ سکوں گا، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا او مخرجیہم، اچھا مجھے میری قوم مکے سے نکالے گی. ورقہ ابن نوفل نے کہہ دیا ہاکذا کتب فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں آپ کے متعلق یہی کچھ لکھا گیا ہے. اب یہ ہے آغاز نبوت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پونے تین سال تک یہ وحی کا سلسلہ ان سسپنشن رہا، کوئی وحی مہی نہیں آ رہی تھی، صحیح. اور پونے تین سال بعد جب آپ ایک بار پھر غار حرا سے واپس آ رہے تھے، امام بخاری نے حدیث نقل کیا رہتے عائشہ رابعہ آئے کہ حضور نے مجھے کہہ دیا فَإِذَنْ أَنَا بِالْبَرَكِ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا جَالِسِنَ عَلَىٰ كُرْسِينَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مجھے اوپر فضاؤں سے اور سپیس سے ایک آواز سنائی دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو اوپر دیکھ لیا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں پونے تین سال پہلے آیا تھا، اور وہ ایک کرسی میں بیٹھا ہوا تھا آسمان اور زمین کے درمیان، اور میں نے تو اسے دیکھ کر مجھے پھر کپ کپی تاری ہو گئی، کیونکہ وہ واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ جو اس نے مجھے تین بار بینچا تھا بڑی زور سے، تو میں نے کہا ابھی اس نے کرسی سے جمپ لگا کر پھر مجھے بینکنا، اور شاید اس بار تو مجھے قتل ہی کر دے، کیونکہ اس کی قوت کو وہی محسوس کر چکا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قدم اٹھا کے گھر پہنچ گئے، اور وہی کپ کپی کی حالت اور ملیریا پھر طاری ہو گئی، ملیریا کی حالت پھر طاری ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑا دیجیے. تو کمبل آپ نے اوڑا دیا، کمبل آپ نے، اور اس پر یہاں کمبل اوڑا دیا، اور وہاں جبریل امین تشریف لے آئے کہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ نے کہا لیا ذرا سورہ المدثر پارا نمبر 29، مزمل کے بعد. قرآن میں تو سورت کے نمبر ہیں نہیں، تو اس لیے یوسف نے بھی وہی قرآن اٹھایا جو آپ کے پاس ہے، زمن میں مدثر اس کے بعد ہے. یا ایوہ المدثر قم فانذر مدثر دسار، بڑے مضبوط اور شدید قسم کے کمبل کو کہتے ہیں، موٹے کمبل کو جو موٹے اول سے بنا ہوا ہو. یا ایھا المدثر، او موٹے کمبل اوڑھنے والے. دیکھیے حضور اللہ کو اتنے پیارے ہیں، جس چیز کو اس نے بدن سے لگا دیا اللہ نے اسے قرآن کی زینت بنا دیا. یہ حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. اب کمبل بھائی کس نے بنایا ہے؟ کسی جولاہے نے بنا دیا ہوگا، لیکن وہ کمبل حضور کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو گیا، قرآن کریم نے اپنا حصہ بنا لیا. ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، او موٹے کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھ جا، فانذر لوگوں کو ڈرا اللہ کے عذاب سے، وربکا اور اپنے پروردگار کی، فکبر عظمت اور بڑائی بیان فرما، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر دے ان کے سامنے. وسیابکا فطہر، سیاب کا اصل معنی تو ہے کپڑا، ڈریس، لیکن یہاں ڈریس مراد نہیں ہے، ڈریس مراد یہ محاورہ ہے، جس طرح کہتے ہیں وہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. مینز کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کو تقوی کے قالب میں ڈال دیا، تقوی اس کی زینت رہی، جس طرح لباس زینت ہوتی ہے. وسیابکا فطہر، اور اپنے کردار و عمل کو پاک بنا، اپنے کردار کو مثالی بنا. وسیابکا فطہر، وہ پرسنلٹی قوم کو صحیح طور پہ لیڈ کر سکتی ہے جس کا اپنا کردار و عمل اچھا کیا ہو، مثالی ہو. اچھا بہت کمزور لفظ ہے، جو رول ماڈل ہو. وسیابک فطہر، اپنے کردار و عمل کو فطہر پاک بنا. ورجزا فاجر، ورجزا فاجر، اور اہل شرک کے ساتھ تعلق نہ بنا، انہیں چھوڑ دیں، شرک اور اہل شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن، اور کسی کے ساتھ احسان نہ کر، تستکثر اس ارادے سے کہ وہ آپ کی ڈھیر ساری تعریفیں کیا کریں. احسان کرنا، نیکی کر، دریا میں ڈال. یہ دیکھیے اللہ کریم کس انداز سے حضور کے کردار کو بنا رہا ہے. ولا تمنن تستکثر، ولربک، اور اپنے پروردگار کے خوشنودی کے لیے، فصبر صبر استقامت کا مظاہرہ کر، کیونکہ مسئلہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنے قدم جس میدان میں رکھنا ہے یہ پولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں والا راستہ ہے. ولربک، اور اپنے پروردگار کے لیے، فصبر صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما. بس یہ حصہ نازل ہو گیا اور جبریل امین نے فوراً کہہ دیا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، ابتدا اپنے فیملی سے کر دیں. تو ابتدا اپنی فیملی سے کر دیں. آصف صاحب میرے خیال میں آپ کو بنا رہا ہوں. رب کا فصبر، اور اپنی پروردگار کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرما. فرمایا پھر کہ انذر عشیرتک الاقربین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کوئے صفا پہ کڑے ہو گئے، یا صباحا. یہ ایک ایسا نعرہ تھا، واپس اپنے سبق پہ جائیے، یہ ایک ایسا نعرہ تھا جس کے سنتے ہی لوگ جمع ہو جاتے. کوئی بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے، کوئی بم پٹ رہا ہے، یا کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا صباحا. کوئی آدمی بہت بڑی تکلیف میں ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان شروع کر دیا، اور شروع کر دیا یا بنی عبد المطلب، او عبد المطلب کی فیملی، یا بنی ہاشم، اس کے باپ عبد المطلب کی، او ہاشم کی اولاد، یا بنی عبد مناف، عبد مناف اس کے والد، او عبد مناف کی اولاد، اپنی فیملی کو خاص کر دیا، اور پھر عام قریش کو مخاطب کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے درمیان 40 سال کی ایک طویل مدت گزاری، میرا بچپن آپ نے دیکھ لیا، میری جوانی آپ نے دیکھی، میری میچورٹی بھی آپ نے دیکھ لی، میری شخصی زندگی، اجتماعی زندگی، سوشل لائف، تمام کو آپ نے دیکھ لیا قریب سے. تو آپ نے مجھے کیسا پایا؟ سکتے ہیں. میں کہا یو آر رول ماڈل, انت صادق الامین, اب تو ٹرسٹ ورتی ہیں اور آپ ہانسٹ اور دیانتدار ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیا میں آپ سے کہہ دوں کہ اس ابو قبیس کے پیچھے سے, جبل ابو قبیس اس کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہو رہا ہے, آپ تصدیق کریں گے؟ انہیں کہا آپ نے 40 سال میں ایک بار بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, لہذا سوائے تصدیق کے اور کوئی چارہ ہی نہیں. تصدیق کے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فن نجا ان نجا, ابو قبیس سے بھی اس بار شیطان کڑا ہے, آپ کو گمراہ کر چکا ہے اور مزید گمراہ کر رہا ہے, حملے پہ حملے کر رہا ہے. تو آپ کلمہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اللہ نے پیغمبر بھجوا دیا, یہ اعلان نبوت. پہلا حصہ مکی دور کا آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک 3 سال کا دور ہے. کتنا ہے؟ 3 سال کا دور. دوسرا حصہ اعلان نبوت سے ظلم و ستم تک, یہ 2 سال کا دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, حتیٰ کہ آپ سجدے میں اور انہوں نے اوجڑی ڈالی, گند کی بری ہوئی اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے اس گند کو صاف کر رہی تھی, اور حضرت ابوبکر ایک موقع پر آئے اور اس نے کہا کہ عجیب بات ہے, ایک آدمی آپ کو صرف اللہ کی ربوبیت کی دعوت دے رہا ہے اور آپ لوگ اس کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں, اس آدمی کا آخر جرم کیا ہے؟ یہ تو کل تک آپ کے درمیان الصادق الامین تھے, کیونکہ اب آپ کے لسٹ اور خواہشات کے خلاف بات کر چکے ہیں اللہ والی بات, اس لیے آپ اس کے جان کے در پہ ہیں, اس کی بے عزتی کروا رہے ہیں. تو یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور, اسی 5 سنہ نبوت سے 10 سنہ نبوت تک ہے. نبوت 5 سے, سنہ نبوت 10 تک, 5 سال کی مدت, جب تک حضرت خدیجہ اور ابو طالب یہ دونوں زندہ تھے تو گھر کے اندر رسول اللہ کو کنسول کرنے والی کو خدیجہ, باہر کی دیر ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کے گھر میں اپنی بیوی سے بیان کر دیتے, تو وہ آپ کا ہمت بندہ تھی, آپ کو حوصلہ دیتی, آپ کو حوصلہ دیتی, اور ابو طالب گھر سے باہر آپ کو سپورٹ دے رہے تھے, تمام چیف ٹیمز کو آپ کک کرتے رہے. اور پھر چوتھا دور سن 10 سے لے کر سن 13 تک ہے, یہ سخت مصیبت اور ظلم کا دور, کہ خدیجہ بھی وفات پا گئی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص سپورٹر نہیں مل رہا تھا. تو یہ سخت مصیبت اور ظلم کا, مکی صورتوں میں آپ کو یہ 4 ادوار کلے کلے نظر آئیں گے, مضامین سے معلوم ہوگا کہ یہ کس دور کے ساتھ متعلق ہے یہ صورت. تو مضامین سے آپ اخذ کریں گے کہ یہ آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک ہے, یہ اعلان نبوت سے ظلم و ستم تک ہے, یہ سن 5 سے سن 10 تک ہے, اور یہ 10 سے سن 13 تک ہے, اور 13 میں آپ مدینہ منورہ چلے گئے. ابھی مسئلہ ذہن میں آیا, تب لیٹس گو ان ٹو سورہ الانعام تھرولی ود اے تھرو اسٹڈی. سب سے پہلے یہ کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے. اب مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی؟ ابن عباس فرماتے پوری کی پوری سورت یکمشت نازل ہوئی ہے, یہ پوری سورت یکمشت نازل ہوئی ہے. ایک خاتون حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچازاد بہن ہے, یہ مدینہ کی انصاریہ, وہ کہتی ہے کہ یہ ساری سورت ایک رات میں نازل ہوئی یا ایک دن میں نازل ہوئی, اور ایک رات میں اسے لکھا گیا. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے, اس پر اور میں اس اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی, اور وحی کے بوجھ کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و دماغ میں انسپائر ہو رہا تھا. اب اللہ کے کلام کے بوجھ کو دیکھیں, حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ اس اونٹنی کا برا حال ہو رہا تھا, وہ کبھی زمین تک پہنچتی تو پھر اٹھ جاتی, پھر زمین تک پہنچتی تو پھر اٹھ جاتی, پھر زمین تک پہنچتی تو پھر اٹھ جاتی. مینس کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے, اس لیے تو قرآن نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن ابو قبیس یا احد پر بھی نازل کرواتے, اس کا بوجھ اتنا ہے اور ہیبت اتنی ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, لیکن انسان وہ ٹس سے مست نہیں ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, یہ ایگزامپل ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ذرا انسان کے بچے بن جائیں, تاکہ آپ بھی ذرا تھنک اباؤٹ. آپ آج بالکل جوان نظر آ رہے ہیں. اچھا نظر بد نہ لگے. اب حضرت اسماء بنت یزید جب انصاریہ تھی تو مدینہ والوں کی آمد آمد رسول پاک کے پاس کب شروع ہو گئی؟ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے حضور پاک نے اہل مدینہ کو دعوت دی حج کے موقع پر. ہجرت سے 3 سال پہلے, پہلا وفد جو آیا تھا بیعت عقبہ اولا, تو وہ ہجرت سے 3 سال پہلے تھا, اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت سے 2 سال پہلے تھا, نیکسٹ ایئر جو آئے. تو اٹ مینز کہ سورت مکے کی آخری دور کی نازل شدہ ہے. اس لیے میں واقعہ ذکر کر رہا تھا. بھی ایسا دور تھا کہ اطراف و اکناف سے لوگ آ کے اسلام قبول کرتے رہے, مدینہ والے بھی آئے, انہوں نے اسلام قبول کر دیا, لیکن اہل مکہ وہ برابر انکاری تھے, وہ اپنے ضد پر ڈٹے ہوئے تھے. اس سورت کے سبجیکٹس میں شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت. یہ تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے تو یہ بدماش جو تھے ان پہ نظر رکھتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر منا میں ان سے بات کرتے تو انہیں اٹھا کے کسی پہاڑی کے دامن میں لے جاتے تاکہ ان بدبختوں کو نظر نہ آئے, ورنہ پھر وہ تکلیفیں دیتے تھے انہیں. یہ حضور عقبہ کہتے بھی ہیں وہ ویلی جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے, وہ منا کے کھلے میدان میں حضور السلام ان سے بات نہ کرتے. حضور السلام ان سے کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ وہ دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان آپ پہنچ جائیں رات کے وقت, تو میں پہنچ جاؤں گا. اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ منا میں آدمی کب ہوتا ہے, 10ویں کی رات, 11ویں کی رات, چاندنی ہوتی ہے, کیا چاندنی. اور حضور السلام تو السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ہوتے, وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں لیکن چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے کیونکہ ڈیفینس تو انہوں نے کرنا تھا اپنے بھتیجے کا بلڈ ریلیشن کی وجہ سے. تو جب اہل مدینہ نے دعوت دی کہ جی یہاں تو آپ کو بڑی تکلیف ہے, آپ کے ساتھیوں کو آپ مدینہ آئے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے ایک تقریر کر دی, کہ ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اس کی وجہ سے جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں وہ بیان کرنے سے باہر ہیں, وہ بیان کرنے سے باہر, حتیٰ کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا 3 سال کے لیے, 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور ہمارے پر نہ کوئی کسی چیز کو فروغ کرتا ہے نہ, حتیٰ کہ حج کے موقع پر ہمیں محدود اجازت ہوتی ہے کہ مکہ کے اندر آ جائیں, ورنہ ہم باہر پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں, گھر شہر میں نہیں آنے دیتے لوگ. انہوں نے ایک الائنس بنا دیا ہمارے خلاف, اور حضرت عباس نے کہہ دیا کہ ہم حج کے موقع پر آ جاتے ہیں کچھ ضروری سامان خریدنے مکہ کے شہر میں, تو پھر بھی میرا اپنا سگا بھائی ابو لہب اس کا بیڑا غرق ہو, وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے مرتد ہیں, سابعین ہیں, باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھنا. حضرت عباس نے کہہ دیا کہ میرے اس بھتیجے کو جس نے بھی ہاتھ ملایا وہ مصیبت کی چکی میں پھنس گیا, تو آپ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کو پروٹیکشن دے سکیں گے, سنبھال سکیں گے؟ میں کہا جی ضرور سنبھالیں گے. یہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو آپ ذرا وہاں پہ فیلڈ ورک کریں, جب لوگ زیادہ ہو جائیں کہ آپ کے لیے بھی مصیبت نہ بنے, آپ اگر تعداد میں توڑیں اور باقی لوگ آپ کے ساتھ نہ مان رہے ہیں اور میں آ گیا تو آپ کے گھروں میں مصیبت پڑ جائے گی. تو انہیں کہہ دیا ہمارے لیے کوئی معلم چاہیے, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ آپ جائیں اور مدینہ میں ورک کریں, مدینہ میں فیلڈ ورک کریں, وہاں جب ذرا لوگ آپ کے مشن کو قبول کر دیں تو پھر مجھے بتائیں. اچھا, ایک اس میں شرک کا ابطال اور توحید کی دعوت, اور دوسرا عقیدہ آخرت. یہ خام خیالی ہے, احمقوں کی جنت میں آپ رہتے ہیں کہ بس زندگی تو یہی دنیاوی زندگی ہے, باقی کچھ ہے نہیں. جاہلیت کے زمانے کے جو توہمات اور سپرسٹیشنز ہیں انہیں کا رد. نوبل کریکٹر کی تعلیم تاکہ ایک بہترین سوسائٹی ہمارے وجود میں آ جائے. پانچواں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مشن پر اعتراضات کا جواب. چھٹا, حضور کو تسلی اور مسلمانوں کو تسلی, بے فکر رہیں دین آپ کا غالب ہوگا. ساتواں, پار کو نصیحت کے ظالم و وقت ہے, اس چیز کو قبول کر دو, ادر وائز آپ سوئسائڈ کی طرف جا رہے ہیں, اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں. یہ سارے مضامین ایسا نہیں کہ ایک مضمون کو ذکر کر دیا پھر دوسرے کو شروع کر دیا پھر تیسرے کو شروع کر دیا, نہیں, یہ بس بالکل جائنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہیں تا آخری صورت. ایک آیت ایک مضمون کے متعلق ہوگا, دوسرا دوسرے کے متعلق ہوگا, تیسرا تیسرے کے متعلق ہوگا. کنٹینیوس بھی ایک لیکچر ہے, یعنی روزانہ ہر ایک مضمون پر ایک کلاس ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اسی میں ابراہیم کا واقعہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حضور پاک صلی اللہ نے کہا کہ بکواس کرنے والوں کو نہ سنیں, اپنے دادے ابراہیم کو دیکھیں, اس نے کتنی جوان مردی سے حکمرانوں کا مقابلہ کر دیا, کفر کا مقابلہ کر دیا. یہود کو جواب دیا گیا, یہود نے کہہ دیا, حقائق سے انکار کر دیا کہ مان ذل اللہ من شے, اللہ نے کبھی کتاب نامی کوئی چیز نازل نہیں فرمائی. بدبخت دیکھیے, ریالت یعنی دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ فیکٹس سے جس کے یہ خود قائل ہیں اس سے بھی انکار کر رہے ہیں, پوائنٹ سکور بنانا ہے مخالف کے خلاف, تو اپنی کتاب سے بھی انکار کر رہے ہیں تاکہ آپ کی کتاب کا انکار کر سکے کہ نہیں یہ کتاب کتاب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کبھی اللہ نے ایسا کیا نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا قل من انزل اللہ التوراۃ علی موسیٰ, یہ موسیٰ پر تورات جو آئی تھی یہ کیا چیز تھی, یہ کتاب نہیں تھی. اٹ مینس کہ اللہ نازل کر رہے ہیں کتابیں. پھر یہ کہ دعوت کا انداز اٹریکٹو ہو, دعوت کا انداز اٹریکٹو ہو, حتیٰ کہ ان کے معبودوں کو بھی گالی نہ دیں, ورنہ وہ زد میں آ کر آپ کے خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے. یہ آپ سے معجزات کا طلب کریں گے, تو اللہ نے فرمایا کہ معجزات اگر ان کو معجزات دیے بھی گئے, حتیٰ کہ اس قرآن کی آیت سے میں نے مردوں کو بھی اٹھایا اور ان نے بھی کہہ دیا کہ محمد حق کہہ رہا ہے, پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں. اگر فرشتے بھی آ کے ان سے کہیں کہ محمد ٹھیک کہہ رہا ہے, پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. بولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ او کلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. اللہ کریم نے فرمایا ان کا ایمان لانے کا ارادہ ہے نہیں, یہ تو ویسے آپ کو پنسانے کے لیے کبھی کہتے ہیں اس قسم کا موجودہ ہو, اس قسم کا موجودہ ہو, اس قسم کا موجودہ ہو. پھر یہ کہ دعوت دے دی گئی مشرکین اور یہود کو کہ انسانی اعمال کی طرف آ جائیں, اور سورت کے اخیر میں صراط مستقیم اور توحید کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی آپ سے کہے کہ سورہ انعام کا خلاصہ بیان کر دیں تو بیان کریں گے کہ نہیں؟ آپ سے سورہ مائدہ کا خلاصہ چلا گیا. یہ دیکھیے مجھے غیرادری پر مجھے بڑا غصہ آتا ہے, غیرادری میرادری کسی نے بھی نہیں کرنا. اگر کیا خیال ہے تو آپ ہمیں جاہل مندی کو کیا فائن کرنا چاہیے؟ یہ لیمب کیوں نہ اس کے ذمہ ڈال دیا جائے. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم نے میتھڈالوجی میں قرآن کریم کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, کیا تھا چار حصوں میں؟ خالقیت, ربوبیت, تصرف اور قیامت. خالقیت کہ اللہ خالق ہے, ربوبیت اللہ رب اور متصرف ہے, کوئی دوسرا متصرف نہیں ہو سکتا, اور تیسرا برکت کہ برکت دینے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے, کوئی دوسرا کسی کو برکت نہیں دے سکتا, اور چوتھا قیامت اور شفاعت قہری کی نفی کہ قیامت آنے والی ہے اللہ کے عدالت میں کوئی اس قسم کا شفیع اور انٹرسیسر نہیں جو اللہ پہ اپنی سفارش امپوز کر سکے, جس طرح ان کا عقیدہ تھا. یہ ہمارے لات و منات اور عزا و حبل یہ اتنے پاک بازوں کی اسٹیچوز ہیں کہ وہ اللہ پہ بڑے زوراور ہیں, وہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میں کوئی کمزور توڑا ہوں کہ کوئی مجھے بزور امپوز کرنے کہ آپ نے فلاں کو معاف کرنا ہے؟ تو ہم اسے کہتے ہیں نفی شفاعت قہری, نفی نفی شفاع نہیں, نفی شفاعت قہری, کہ کوئی امپوز نہیں کر سکتا اپنے انٹرسیشن کو اور اپنے سفارش کو. اور پھر ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم اس حوالے سے چار حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو کے مائدہ پہ ختم ہو گیا, خالقیت. دوسرا حصہ اس سورہ انعام سے شروع ہے اور یہ ختم ہوگا بنی اسرائیل کے اخیر پر, سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ, وہاں تک ربوبیت کا موضوع زیادہ چڑھا جا رہا ہے کہ اللہ ہی رب ہے, وہ تصرفات کے مالک, کوئی دوسرا متصرف نہیں ہو سکتا. اور تیسرا حصہ برکت والا, کہ برکت دینے والا اللہ تعالی ہے, وہ سورہ کہف سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ الاحزاب کے اخیر پہ ختم ہو رہا ہے, پارہ نمبر 22. اور چوتھا حصہ جس میں دو موضوعات ہیں, ایک قیامت اور دوسرا نفی شفاعت قہری, وہ سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے اخیر تک جا رہا ہے. دیکھیے پہلا حصہ وہ بھی الحمد سے شروع ہے, کیونکہ جب بھی موری صاحب تقریر شروع کر دیتا ہے تو کہتا ہے الحمد للہ نحمدہ ونستعین, تو اللہ کریم بھی جب تقریر شروع کر رہا ہے کسی موضوع پر, پہلے والا حصہ شروع کر دیا الحمد للہ رب العالمین, دوسرا حصہ آج جو شروع ہو رہا ہے. تو دیکھیے اس کے پہلے کلمات کیا ہے سورت کے, الحمدللہ, اور نکالیے سورہ کہف 15 پارے میں بنی اسرائیل کے بعد الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ, اور چوتھا حصہ 22 پارے میں سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. لیکن پہلے والے تین حصوں میں ایک چیز کو ہم نے اہم سبجیکٹ قرار دیا تو اللہ نے ایک ہی بار الحمد کہہ دیا, کتنے بار؟ اور چھوٹے والے حصے میں ہم نے کہہ دیا کہ دو مسئلے اہم ہیں, ایک قیامت اور دوسرا نفع شفاعت قہری, تو وہاں ایک بار الحمد اللہ تعالی نے سورہ سبا میں کہہ دیا اور دوسری بار رائٹ اوے سورہ فاطر میں کہہ دیا الحمد للہ فاطر السماوات والارض, تاکہ انڈیکیٹ کرے کہ دو اہم سبجیکٹ یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں, اس لیے میں نے دو خطبے کہہ دیا اس کے لیے. شیخ صاحب آپ سے میتھڈالوجی چلی گئی ہے, وہ میتھڈالوجی کے کیسٹ پر کیسٹ آپ $10 کے لوگوں کو پرووائڈ کریں. یوسف انگل تو میتھڈالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اب یہ دعویٰ ہے. کیا ہے یہ دعویٰ ہے؟ ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے کہ کیوں ساری تعریف اللہ کے لیے, تو اللہ خود ہی دلیل پرووائڈ کر رہا ہے. الذی خلق السماوات والارض, کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے, خلق السماوات, جس نے پیدا کر دیے سارے آسمان والارض اور زمین, وجعل الظلمات, اور پیدا کر دیے ہیں اندھیرے اور تاریکیاں, والنور, اور پیدا کر دی ہے نور اور روشنی. تو ظلمات یہ ظلمتن کا پلورل ہے اور نور یہ سنگولر ہے, مینز کہ ہدایت کا راستہ دنیا میں ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں, اس لیے ظلمات کو پلورل استعمال کر دیا اور نور کو سنگولر استعمال کر دیا, کہ ہدایت کے راستے کئی سارے نہیں ہوتے, ایک ہی ہوتا ہے. الذی خلق السماوات, کیونکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کر دیا ہے سارے آسمانوں کو والارض اور زمین کو. وجہ اب دیکھیے خلق السماوات والارض, سماوات کو بھی پلورل استعمال کر دیا اور عرض کو سنگولر, مین کے سماوات کے طباق ہیں ایک دوسرے کے اوپر, جبکہ زمین کے طباق نہیں, اس کے پارٹس ہیں, زمین ایک ہی ہے اس کے پارٹس ہیں. الذی خلق السماوات والارض, اللہ جو لفظ استعمال کرتا ہے بس ساری چیز کو اس میں جمع کر دیتا ہے, لیکن یہ اب کسی عالم کی تحقیق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں کیا تحقیق کرتا ہے, اس کا ذہن کہاں تک پرواز کر سکتا ہے. جعل الظلمات, اور پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تاریکیاں ون نور اور ایک ہی روشنی ایمان والی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ جس نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا, ایسے اللہ جتنے ڈھیر ساری تاریکیاں اور ایک نور کا راستہ پیدا فرمایا. تو پھر پیچھے کہہ دیے ثم. اب ثم یہ لغت عربی میں استعمال ہوتا ہے دین, ٹی ایچ ایم, یا اردو میں پھر, اردو میں پھر, لیکن یہاں یہ ثم استعجاب کے معنی میں آتا ہے یا استبعاد کے معنی میں آتا ہے. کہ ثم یہ دیکھیں پھر بھی, جسٹ امیزنگ, اللہ ایسی ذات ہے. اور فرماتے ہیں کہ ثم الذین کفروا, اور مجھے دیکھیے پھر بھی وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, بربہم یعدلون, اللہ کے ساتھ اس کے پارٹنر پیدا کر رہے ہیں. کتنے احمق ہیں یہ لوگ, بس اندازی دیکھیے. ملزینا, اور پھر بھی وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, بربہم اپنے پروردگار کے ساتھ, یعدلون برابر کروا دیتے ہیں اس کی مخلوق کو, مخلوق کو اس کے ساتھ خدا بنا دیتے ہیں. کسی نے کہا عزیر یہ خدا کے ساتھ شریک, کسی نے کہا مریم یا ہولی گھوسٹ وہ خدا کے ساتھ شریک, کسی نے جیسس کرائسٹ وہ خدا کے ساتھ شریک, کسی نے کہا لات منات اور حبل بہت سارے ہیں, اور کسی نے کہا کہ داتا گنج بخش اسی کے پاس بھی ایک ڈپو ہے مستقل, اور خواجہ اجمیری اسی کے پاس بھی بہت سارے ڈپو ہیں, سارے مشکلات حل کر سکتا ہے, انا للہ, اور شیخ عبد القادر جیلانی وہ تو ڈوبے ہوئے سفینے کو نکال لیتا ہے. لا کی خصوصیات مخلوق کو دینا دیٹس کال شرک, دیٹس کال شرک. اور وہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں دین کے نام پر, اللہ رام فرمائے کہ مولا علی او شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا, انا للہ وانا الیہ راجعون. محمد بھی کسی کی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا جب اللہ نہ چاہے. کشتی کون پار لگاتا ہے؟ صرف اللہ. یہ کفریہ کلمات ہیں. لوگ سر بنتے شرک پر. ثم الذین کفروا بربہم, اور پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ, یعدلون وہ برابر کرواتے ہیں اور برابر جانتے ہیں, غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ, اس کو غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, تو یہ پیچھے خلق السماوات والارض دلیل علوی اور سفلی, دلیل علوی اور سفلی, دلیل عقلی علوی اور دلیل عقلی سفلی, اور اب دلیل نفسی یا دلیل انفسی. والذی اللہ وہ ذات خلقکم, جس نے پیدا کر دیا ہے آپ انسانوں کو, من تین کیچڑ سے, من تین کیچڑ سے, اور دوسری جگہ فرمائے من تین لازب لیسدار کیچڑ سے, جیسے کیچڑ سے جس کا خمیر بنا دیا گیا تھا. قرآن کریم میں اسے تین لازب بل عجب تک وہ یسخرون, بل عجب تک وہ یسخرون, آپ نے عجیب بات کی ہے اور وہ مسخرے اڑاتے ہیں. اللہ کریم نبی کریم سے کہہ دیتے ہیں کہ بل عجب تک وہ یسخرون, آپ نے بڑی عجیب بات کی اور بیوقوفوں کو دیکھ وہ مسخرے اڑاتے ہیں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم, جس نے پیدا کر دیا ہے, اور صرف ہلمندی نے رات غیرادری نہیں کی, لالا نے بھی غیرادری کی, تو وہ بڑا ڈوبنے والا ہے. اگر آپ درس نہیں درس میں نہیں آتے تو پھر بیڑا ڈوب جائے گا, ہو جائے گا, لیکن یہاں پہ دعا کریں گے نا. هو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات خلقکم, جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کو من تین کیچڑ سے, ثم قضوا اجلا, اور پھر مقرر کر دیا ہے اجلا, ایک خاص وقت, ایک اجل مسمی, دنیا کے لیے بھی اور فرد کے لیے بھی, ہر فرد کے لیے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم و حوا کو جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا گارڈن سے, تو فرشتوں نے عرض کیا اب کیا ہوگا, اللہ کریم نے فرمایا ان کے بچے بچے بچے, جنریشن جنریشن جنریشن, تو انہوں نے کہہ دیا فَإِذَنْ لَا تَسَغُومُ الْأَرْضِ, اس طرح پیدا ہوتے جائیں گے تو زمین انہیں نہ سما سکے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا اِنِّي أَجْعَلُ لَهُمْ أَجْرًا, میں نے ہر زندہ انسان کے لیے خاص وقت مقرر کیا ہے, اسی پر وہ زمین کی پیٹ سے پیٹ میں چلا جائے گا, تو بلینکس پیدا ہوتے رہیں گے, خالی جگہیں تو فرشتوں نے عرض کیا فلا تصحو بهم العیش، پھر تو ان کی زندگی بے مزے ہو جائے گی، اس قسم کا مر کی موت کی تلوار اگر ان کے سر پہ سوار ہوگی تو وہ تو حرکت ہی نہیں کریں گے، بس موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اب آنے والا ہے اور کل آنے والا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا انی اجعل لہم املا، میں نے ان کے لیے امیدوں کی ایسی دنیا بسانی ہے کسی کو موت کی فکر ہی نہیں رہے گی، امیدوں کے سہارے وہ زندہ رہیں گے، آئندہ سال یہ کریں گے، اب لالا کی داڑھی سفید ہے یہ اب بھی اس چکر میں کہ بہت سارے پیسے کمائیں گے، اور اس طرح چودھری صاحب بھی. امیدوں کی دنیا ہے، اگر آدمی 100 سال کا بھی ہو گیا اس کے اتنے منصوبے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یحرم ابن آدم ویشب فی خصلتان، بنی آدم وہ ضعیف ہوتا جاتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اور اس کی دو خصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں، جتنا یہ بوڑھا تو وہ دو خصلتیں جوانی کی طرف جاتی ہیں، الحرص وطول الامل، ایک گریڈ اس کا جوان ہو جاتا ہے اور دوسرے لمبے لمبے منصوبے، جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے وہ جوانی کی طرف یہ دو منصوبے جاتے ہیں. دریا کو خوب ہزن کر دیا، یحرم ابن آدم ویشب فی خصلتان الحرص وطول الامل. سبحان اللہ، یہ جو آپ بناتے ہیں کہ ایک دوسرا پلازا وہاں بنائیں گے، صحیح ہے، عمل عین کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے، امید کو کہتے ہیں. واجل مسمن عنده، اور وقت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، ثم، یہ رد ہے مشرکین مکہ پر، وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ جس کا تذکرہ محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا بیٹھا ہوا ہے؟ زمین میں بھی ہمیں کچھ اللہوں کی ضرورت ہے، تو وہ یہاں آئے جو بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں زمین میں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہو، اور وہی اللہ، اللہ وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، وفی الارض، اور زمین میں بھی، کسی دوسرے اللہ کی ضرورت نہیں. بس ایک ہی جملے سے ان کا سارا منصوبے کا بیڑا غرق کر دیا. وہو، اور وہی اللہ، اللہ وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے آسمانوں کا اور زمینوں کے کچھ اور ہیں، نہیں، وہی اللہ ہے آسمانوں کا، وہی اللہ ہے زمینوں کا. اور وہی اللہ، اللہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، وہ فی الارض، اور زمین میں، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے آپ کے پوشیدہ رازوں کو، وجہرکم، اور آپ کے آشکارا اور ظاہر چیزوں کو، ویعلم، اور جانتا ہے، ما تکسبون، وہ عمل جو آپ کرتے رہتے ہیں، سب کچھ جانتا ہے وہ. ما تاتیم من آیت من آیات رب، یہ شکوا ہے ان سے، شکایت ہے کہ یہ انسانوں کا کردار ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. وما تاتیم من آیت من آیات ربیم، اور نہیں آتا ان کفار کے پاس کوئی بھی آیت اپنے پروردگار کی آیات میں سے، الا کانو عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، جیسی آیت آئی اس طرح انہوں نے منہ موڑ لیا. یہ کوئی انسانوں کا کام ہے؟ ذرا سنے تو، سوچے تو، نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں. شکایت کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ شکایت کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں کا عمل تو یہ کر رہے ہیں، سنیں اور سوچیں. وما تاتیم، اور نہیں آتا ان کے پاس، من آیتیں، کوئی بھی آیت، من آیات ربیم، ان کے پروردگار کے آیات میں سے، الا کانوا مورزین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاؤں، تحقیق و تکذیب کر چکے اور جھٹلا چکے بالحق، اس حق وحی کو اور حق دین کو. لما جام، جب آ گیا یہ دین ان کے پاس، فسوف یاتیم، یہ انذار ہے، فسوف یاتیم، تو جلد ہی آ جائے گا ان کو امباؤ کانسیکوینسز، فسوف یاتیم، آ جائیں گے ان کے پاس امباؤ کانسیکوینسز اور نتائج. ما کانو بھی یستازعون، امبا جمع ہے نبا کا، اصل میں کہتے ہیں نیوز کو، خبر کو. کس کو؟ خبر کو. جس طرح ہم کہتے ہیں آپ کو خبر ہو جائے گی، مینس کانسیکوینسز کا پتہ لگ جائے گا. فسوف جلدی یاتیم، آ جائیں گے ان کے پاس امباؤ اخبار اور نتائج. ما کانو، اس چیز کے کانو بھی یستازعون، جو وہ اس کے ٹٹھے اڑاتے رہے. الم یرو کم آلکنا قبلہم من قرنے، اسے کہتے تذکیر بھی ایام اللہ، میتھڈالوجی میں گزر گیا تھا، کیا تذکیر بھی ایام اللہ، پانچ چیزیں ہم نے ذکر کر دی تھی، کیا پانچ چیزیں، کیا تذکیر بھی سب سے پہلے علم الاحکام، علم الاحکام، اس کے بعد آپ نے آج اسٹڈی کر کے اس کو کل ان دوستوں کے سامنے بیان کرنا ہے، میں نہیں بتاؤں گا کبھی کوئی بات، میں نے آپ کے اس طرح تسلسل سے امتحانات بھی لینے ہیں کہ آپ کچھ پتہ نہیں بعد میں بھی کچھ دیکھتے سنتے ہیں کہ بس یہاں سن کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جب گاڑی چلائیں تو اسی کیسٹ کو لگائیں، کم از کم زیادہ نہ ہو تو اسی دن کا کیسٹ دوسرے دن لگائیں، کچھ نہ کچھ پلے پڑتا جائے گا۔ لم یرو کم آلکنا آیا، انہیں پتا نہیں کم آلکنا کہ کتنے سارے ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلیم ان سے پہلے، من قرن امتوں میں سے کتنی ساری امتیں ہم نے تباہ کر دی، ہلاک کر دی۔ مکلناہم فی الارض، ہم نے انہیں حکومت دے دی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت جو ابھی تک ہم آپ کو نہیں دے چکے ہیں۔ مشرکین سے کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم آپ کو وہ حکومت نہیں دے چکے، وہ مہارت اور ہمت جو ان کے پاس تھی وہ آپ کے پاس نہیں۔ آپ ذرا پہاڑی میں ایک گھر تو قوم صالح کی طرح بنا کے دکھائیں، قوم صالح نے پہاڑوں کے اندر پیٹرا میں اور مدائے صالح میں جو گھر بنائے ہیں، ایک تو بنائے پیٹر کا تو چھوڑیے کہ 4000 کرسیاں پتھر کی پڑی ہوئی ہیں، وہاں گراؤنڈڈ پتھر کو کوت کوت کر 4000 کرسیاں ایک ایک پیٹر میں، ایک ایک پیٹر، ایک ایک گھر اتنا نقش و نگار کہ میرے خیال میں آج کے مستری لگ جائیں گے تو اگر آپ 100 مستری لگائے تو ان کے 100 سال لگ جائیں گے اس پر، ایسا نقش و نگار کر دیا ہے۔ ویسے میں تو جمع کر لیں جمع چلے جائیں، لیکن مہارت کی بات ہے کہ کتنے ماہر لوگ تھے۔ لم یرو کم آلکنا من قبلیم من قرن، آیا انہیں پتا نہیں کہ کتنے ہلاک کر دیے تھے ہم نے ان سے پہلے، من قرن امتوں کو، مکلناہم ہم نے قوت اور حکومت دی تھی ان کو، فی الارض زمین میں، ما وہ حکومت اور وہ قوت، لم نمکن لکم جو ہم نے نہیں دی آپ کو، وارسلنا السماء اور ہم نے، وارسلنا السماء جاری کر دیا ان کے اوپر بادل، مدرارا پیدر پہ بر وقت ان کے اوپر بارشیں ہوتی رہی، تو ان کی زراعت بھی مثالی زراعت تھی، ان کی زراعت بھی ہاں مثالی زراعت تھی۔ وجعلنا الانہارا اور ہم نے جاری کر دیے تھے دریا، تجری من تحتہم نہریں، تجری من تحتہم جو روان دوان ہوتے، من تحتہم ان کے قبضے قدرت میں، دریاؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ فآلکناہم بذنوبہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا اور پیدا کر دیا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسری امت، ایک کو تباہ کر کے دوسری کو پیدا کر دیا، وہ انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم نے اس کو تباہ کر کے تیسری امت کو پیدا کر دیا، وہ انسان کے بچے نہیں بنے تو ہم نے چھوٹی امت پیدا کر دیا۔ اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا ما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام آپ کو مشکل نظر آئے گا، اللہ کے لیے تو اس میں مشکل کا کوئی تصور نہیں۔ آج کی دنیا اگر اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو ایک ہی کن میں اس سے خوبصورت دنیا نہیں بنائے گا۔ بس لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، یہ جواب ہے ان کے ڈیمانڈ کا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ کہہ دیتے ہیں آج فلاں فلاں یہ آیتیں میرے اوپر نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس اس کے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہوتے، کہ یہ کوئی ڈاکومنٹری پروف ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے؟ ڈاکومنٹری پروف آپ کے پاس ہونے چاہیے، لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس آنی چاہیے، لکھی ہوئی چیز۔ اللہ کریم نے فرمایا بدبختوں نے ایمان لانا ہی نہیں، اگر میں لکھا ہوا بھی بھجوا دوں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے نازل کر دیا آپ کے اوپر کتابًا لکھی ہوئی کتاب، فِي قِرْطَاسٍ کسی کاغذ میں، قِرْطَاس کا معنی کاغذ، فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، اب دیکھیے اللہ کریم نے عجیب تعبیر اپنائی، ایک یہ کہ میں آنکھوں سے اس کاغذ کو اور اس کی لکائی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میری آنکھیں مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہیں، میری آنکھیں مجھے دھوکہ بھی دے سکتی ہیں، اس لیے اللہ نے تعبیر کر دی کہ صرف آنکھوں کا دیکھنا تو کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر ٹچ سے بھی معلوم کر دیا کہ واقعی کاغذ ہے اور اس پر کچھ لکائی ہوئی ہے۔ آپ نے دور سے نہیں دکھایا کہ یہ دیکھیں، کیونکہ دور سے تو وہ میجک والے میجیشن ہوتے ہیں، وہ بھی دکھا دیتے ہیں، وہ بھی دکھا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی، کوئی ہوتی ہے کہ ہوتی، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا۔ اب میجیشن سے آپ کہنے کہ وہ چیز مجھے ہاتھ میں دیں تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں، وہ کیا دے آپ کو، وہ تو تخیل ہوتا ہے، امیجنیشن ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کتاب کا بھی تذکرہ نہیں کر رہا جسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھ کے کاغذ ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہے، اس پر یہ کچھ لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلمسوہ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ انہیں ٹچ بھی کر دیں اپنے ہاتھ سے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر بھی ان کے ایمان سے ہی ہوں گے کہ یہ واضح میجک ہے۔ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نے نازل کر دیا آپ کے اوپر کتابن، لکھی ہوئی کتاب، فی قرطاسن، کاغذ میں، فلمسوہ، اور انہیں ٹچ بھی کر دیا، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین، تو کہہ دیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، کیا کہیں گے؟ ان ہذا، نہیں ہے یہ الا سحر مبین، مگر کلیئر میجک ہے، یہ واضح جادو ہے جو آدمی کر چکا ہے، یہ محمد ایک واضح جادو کر چکا ہے۔ قالوا، اور وہ کہہ دیتے ہیں، لولا انزل الیہ ملکم، انہوں نے کہہ دیا آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے پاس اتنے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، تو آپ کی تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ جب آپ تقریر کرے تو وہ تصدیق کر لے کہ ٹھیک بول رہا ہوں، یہ ٹھیک بول رہا ہوں۔ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، جس طرح وہ میلے میں ہوتے ہیں، میلے میں پاکستان میں یا نہیں، میلے میں وہ جو دوائیاں یہاں پہ درمیان میں وہ سانپ اس طرح پھن کھولا ہوا ہے، صحیح، وہ پھن کھولا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ بوتل موتل ہیں، وہ سارے ڈھیر سارے بوتل، ایک لمبی تقریر وہ کر دیتا ہے، ہمارے ہاں جب آ جاتا ہے تو اس کو پشتو آتی نہیں، تو ہمارے میلوں میں اس کے ساتھ ایک پشتو ترجمان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ایک پشتو کا ترجمان ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو، صحیح ہے، تو وہ پشتو والا کہتا ہے کہ بچا پکوٹی کی درد بھی، سینے میں درد ہو، بس زان اپنے آپ کو مارتا رہتا ہے، سینے میں درد ہو، کمر میں درد ہو، وہ ترجمہ کرتا رہتا ہے، املا کے دردی، پسینے کے دردی، ہاں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کے الفاظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں آئی سویر بائی اللہ، لیکن وہ ٹرانسلیٹر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہی سویر بائی اللہ، ہاں وہی بے پا خدا قسم گئی، وہی مجھے کیا پڑا ہوا ہے کہ میں کہوں کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اس طرح ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ تقریر کرتا رہے کہ یہ جو کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ قالوا، وہ کہہ دیتے ہیں، لولا انزل علی ملک، کیوں نازل کیا، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر ایک فرشتہ جو اس کی تائید کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے کا آنا آپ کی تائید کے لیے معجزہ ہوگا، کیا ہوگا، اور معجزہ طلب اور ڈیمانڈ کے پس منظر میں آ جائیں اور لوگ ایمان نہ لائیں۔ تو کل میں نے ضابطہ بنا دیا تھا کہ پھر میں نے ان کا اینٹ سے بجانا ہے، پھر میں نے کسی کو چھوڑا نہیں، کل میں نے ضابطہ بتا دیا تھا، یہی ہے وہ ضابطہ۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر چکے ہوتے فرشتے کو اور یہ ایمان نہ لاتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو فیصلہ ہو جاتا ان کے کام کا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، پھر مہلت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، وَلَوْ جَغَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَغَلْنَاهُ رَجُلًا، اب دیکھیے فرشتہ، سیٹلائٹ سے استفادہ کرنا یہ ہر ایرے غیرے کا کام ہے، جو اسپیڈ کے ماہر کا، کس کا، اسپیڈ کے ماہر کا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرشتہ تو سیٹلائٹ ہے، اسی سے استفادہ کرنے کے لیے بھی اسی فیلڈ کے لوگ ہونے چاہیے۔ اب ابو جہل بدبخت اس سے کیا استفادہ کرے گا، ابو جہل بدبخت اس سے کیا استفادہ کرے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا اگر میں فرشتہ بھجواتا بھی تو فرشتے کی حیثیت سے نہ رہتا، میں اس کی ماہیت کو کنورٹ کر کے انسان بناتا تاکہ یہ استفادہ کر جائے، تاکہ یہ پریکٹیکلی اس کے اعمال سے استفادہ کر جائے، اور جب میں اسے کنورٹ کر کے پھر انسان بنا دیتا تو پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ فرشتہ کیوں نہیں آئے، پھر انسان ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے کب تک میں فرشتے بھجوا کر ان کو کنورٹ کروا رہا ہوں، یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہوگا جس کی کوئی انتہا ہوگی نہیں، کیونکہ فرشتے سے یہ استفادہ نہیں کر سکتے، میں نے لازمن اس کو کنورٹ کرنا ہے، انسان بنانا ہے، انسان بنے گا تو جو اعتراض آپ پر ہے وہ دوسرے انسان پر بھی ہوگا، بات ذہن میں آ رہی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے اسی مبعوث کو بنا دیا ہوتا فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم ضرور اسے کنورٹ کروا دیتے رجلن آدمی کی شکل میں, وللبسنا علیہم ما یلبسون, اور ہم اشتباہ لے آتے ان کے اوپر, ما یلبسون وہ چیز جو یہ اپنے اوپر اشتباہ کا ذریعہ بنا چکے, جو اشتباہ آپ کے متعلق ہی اپنا چکے ہیں وہی اشتباہ والی صورت اس فرشتے کے متعلق بھی ہوتی. بات ذہن میں آ گئی چھوٹی صاحب؟ اب یہ کنسول کرنا ہے رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ڈیمانڈ کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ ایک موجودہ لائیں, انہیں رکنا ہے نہیں, دوسرا موجودہ, انہیں تیسرے کا مطالبہ کرنا ہے, یہ تو کرتے رہیں گے. وَلَقَدِ اسْتَ, اور یہ جو مطالبے کرتے ہیں اس میں سیریس نہیں ہیں, یہ ٹٹے اڑاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دے دی, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور تاکیق استوزیا مسخرے اڑائے گئے تھے برسل انبیاء کے ساتھ, من قبل کا آپ سے پہلے, فحاق بالذین, پس نازل ہو گیا ان لوگوں پر, سخروا منہم, جو مسخرے اڑا چکے تھے ان میں سے, کیا, ما کانوا بہ یستہزئون, وہ چیز جس کے وہ مسخرے اڑاتے رہے, وہ عذاب کے مسخرے اڑاتے رہے تو وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو گئی. یہ تخویف ہے, کیا ہے, انذار, وارننگ. قل, آپ انہیں کی دیجئے, سیرو فی الارض, آپ ذرا ٹور کریں فی الارض, اللہ کی زمین میں, سم منظرو, اور پھر دیکھے نظر غائر سے, ڈیپلی آپ ذرا تھارولی اسٹڈی کریں, سم منظرو, اور پھر دیکھ لیں, کیف کانا عاقبت المکذبین, کے کیا ہو گیا انجام تکذیب کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا, ذرا جائیں اس فری وے پر, ذرا جائیں اس فری وے پر جو رائٹ اوے فلسطین تک جاتی ہے, تو ذرا دیکھے قوم لوط کو, دیکھے قوم شعیب کو, دیکھے احود کو, دیکھے مدائن صالح کو, دیکھے فرعون کو, دیکھے کہ کیا کیا ہم نے ان کا, بصیر فی الارض, آپ ذرا چکر لگائیں, سم منظور, پھر آپ ذرا نظر غائر سے دیکھے کہ فکان عاقبت المکذبین, کہ آپ جیسے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آپ کی دیجئے, لمن ما فی السماوات وال, یہ اصل مدعا ہے, آپ کہہ دیجئے ان سے, لمن ما فی السماوات, کہ کس کے دائرہ اختیار میں وہ ساری چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اب انہوں نے چپ سادھ لینی ہے, انہوں نے چپ سادھ لینی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حبل کے کنٹرول میں, کس کے کنٹرول میں, حبل کے کنٹرول میں, کیونکہ پھر آپ نے انہیں پھر کاؤنٹر کرنا ہے کہ جب ساری چیزیں حبل کے کنٹرول میں ہے, جو آپ کے بڑے خدا ہیں سب سے بڑے, ان کے بڑے کیا تھے, حبل, اور یہ عمرو بن لحیہ کا ایک شخص تھے, وہ یمن سے اٹھا کر اسٹیچو کو لے آئے تھے, انہوں نے کہا یہ خدا کا اسٹیچو, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہ خداؤں کی دنیا میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور چیف ایگزیکٹو ہیں, اور باقی اس کے ساتھ گورنر وغیرہ ہوں گے, ہر ایک قبیلے کا اپنا اپنا ریپرزینٹیٹو, گویا گویا خداؤں کی اس اسمبلی میں ہر ایک قبیلے کا ایک نمائندہ ہوگا, اور لویا جرگہ تشکیل ہو جائے گا. لوگوں سے کہتے ہیں لوئے جرگا, ہم کہتے ہیں قومی اسمبلی, یہ لوگ کہتے ہیں کانگریس, صحیح, اور وہ برطانیہ والے کہتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو, صحیح, اور انڈیا والے کہتے ہیں لوک سبھا, تو یہ لوک سبھا تشکیل ہو جائے گی, لوک سبھا کی خدا سبھا تشکیل ہو جائے گی, ان کی اسمبلی ہوگی. تو اب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں, اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حبل کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ پھر آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے کہ جب سب کچھ حبل کے اختیار میں ہے اور میں اس کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہوں, تو ابھی تک مجھے کیوں کچھ نہیں ہوا, ابھی تک میں ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا, تو وہ بھی تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ انہیں کاؤنٹر کا خطرہ ہے کہ یہ کاؤنٹر کرے گا کہ پھر میں اور میرے ساتھی کیوں تک زندہ ہے, معاملات سارے حبل کے کنٹرول میں, نہ مجھے کچھ ہوا, نہ ابو بکر کو کچھ ہوا, نہ عمر کو کچھ ہوا, نہ عثمان کو کچھ ہوا, نہ علی کو کچھ ہوا, نہ بلال کو کچھ ہوا, نہ صہیب کو کچھ ہوا, نہ عمار کو کچھ ہوا, اٹ مینز کہ وہ بھی نہیں کہہ سکتے, وہ بھی نہیں, تو امپلائیڈ بھی, اٹ مینز کہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں, لیکن اسی حوالے سے بھی انہوں نے چپ ساتھ دینا ہے, کیونکہ پھر تو ان کا پلہ کمزور ہو جاتا ہے. اب وہ مر رہی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ ان سے پوچھ لیے, لمن ما فی السماوات, آصف صاحب اگر آپ جاتے ہیں, لمن ما فی السماوات, کہ کس کے اختیار میں ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں, قل, آپ کی دیجئے, للہ, یہ سارے اللہ کے لیے ہیں, انہوں نے نہیں کہنا, آپ سوال بھی خود کریں اور جواب بھی خود کریں, کیونکہ انہوں نے جواب دینا نہیں. قل آپ کے دیجئے, للہ خاص اللہ کے لیے ہے, کتب علی نفسی الرحمہ, کتب علی نفسی الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے اپنے ذات کے اوپر رحمت. کیا؟ کہ میں مسلمانوں پہ رحم کر, میں انسانوں پہ رحم کرتا رہوں گا. تو سب سے بڑے رحم یہ ہے کہ آپ کی گائیڈنس کے لیے کبھی پیغمبر بھجواتا ہے اور کبھی کتاب بھجواتا ہے, پیغمبر بھجواتا ہے اور کتاب بھجواتا ہے, پیغمبر بھجواتا ہے اور کتاب بھجواتا ہے. لیکن آپ بدبخت جو رحمت کو اپنے سینے سے نہیں لگا رہے ہیں, ورنہ اللہ نے تو صرف رحمت کا ارادہ کیا ہے. اللہ کا کبھی عذاب کا ارادہ نہیں ہوتا, عذاب آپ لوگ خود لے آتے ہیں, عذاب کے لیے باعث آپ خود بنتے ہیں. کتب علی نفسی, اللہ نے لازم کر دیا ہے علی نفسی اپنے اوپر الرحمہ رحمت. لیجمعنکم, یہ پھر انذار ہے. کیا ہے؟ انذار, وارننگ. لیجمعنکم, آپ کو جمع کر دے گا, الی یوم القیامت, روز قیامت میں, لا ریب فی, کہ نہیں کوئی ڈاؤٹ اس کے آنے میں, الذین, وہ لوگ, خسروا انفسہم, جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہے, لاس میں ڈال دیا ہے, فہم لا یؤمنون, وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ولہو, اسی اللہ کے اختیار میں, ما سکن فی اللیل والنہار, ولہو, اس اللہ کے اختیار میں ہے, ما, وہ چیز, سکن فی اللیل, جو دن کے وقت, جو دن کے وقت زمین میں سپریڈ ہو جائے, منتشر ہو جائے, فی اللیل, رات کے وقت, والنہار, اور دن کے وقت, مین, کہ جو چیز دن کے وقت حرکت میں اور مومنٹ میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں, جو رات کے وقت مومنٹ میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اختیار میں. وَهُوَ, اور یہی اللہ تعالیٰ, السَّمِعُ, سننے والا ہے, العلیم, اور جاننے والا ہے. قل, آپ کی دیجئے, اغیر اللہ اتخذ ولیاً, یہ رد ہے ان کے ڈیمانڈ کا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بس معمولی سی بات ہے. آج کے دور کے تقاضے ذرا بدل گئے ہیں, آج کے دور کے تقاضے ذرا بدل گئے ہیں. اور دیکھیے کب تک ہم اور آپ لڑتے رہیں گے. تو بس صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ ہمارے جو 360 یہاں پڑے ہوئے ہیں, 360 جو پڑے ہوئے, یہ بھی ہمارے کاموں کو ٹھیک کروانے والے ہیں, ہمارے معاملات کو سنبھالا دینے والے ہیں. دے آر پیپل ٹو ارینج اور افیئر, ہمارے معاملات کو چلاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اچھا, اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو ڈسپوزر آف افیئرز مانوں, قطر نہیں. اغیر اللہ ہے, آپ کہہ دیجئے, اغیر اللہ آئے, اللہ کے علاوہ, اتخذو, میں بنا دوں, ولیاً, کارساز, ولیاً, کارساز, ولیاً, فاطر السماوات, وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا, والارض, اور زمین کا, وہو یطعم, اور یہی اللہ, یطعم, کھلانے والا ہے ساری مخلوق کو, ولا یطعم, اور انہیں نہیں کھلایا جاتا کیونکہ یہ اس کے ریکوائرمنٹس میں نہیں ہے. تو طعام کا ذکر, یہ چونکہ سب سے بیسک نیڈ ہے, سب سے بنیادی ضرورت لیونگ تھنگس کی کیا ہے, کپڑا بھی نہیں ہے, شیلٹر بھی نہیں ہے, بنیادی چیز کیا ہے, آپ وہاں پر پاپ پر سو جائیں گے. لیکن کہنا یہ بنیادی, اس لیے بنیادی ضرورت کو اللہ نے مینشن کر دیا, ورنہ صرف کانا مراد نہیں, وہ وہی ہوتا ہے, وہ کہلاتا ہے سارے لیونگ تھنگس کو, ولا ہوتا ہم, اور اسے نہیں کھلایا جاتا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ اس کے نیڈز نہیں ہے, اس کی نیسیسٹی نہیں ہے. تو یہ بطور ایگزامپل بتا دیا, اصل مراد یہی ہے کہ وہ ہوا یطعم, اور یہی اللہ حاجت روائی کر رہا ہے ساروں کی, ولا یطعم, اور اس کی کوئی حاجت روائی نہیں کی جاتی, اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ کے دیجئے, او پیغمبر, انی امرتو, کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, ان اکونا اول من اسلما, کہ میں بن جاؤں اول وہ جو سرنگوں ہوتا ہے اور سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے, ولا تکون اللہ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نہ بنے آپ من المشرکین, مشرکین کے گروہ میں سے. قل, آپ کی دیجئے, انی اخافو, میں ڈرتا ہوں, ان حسیت ربی, اگر میں نے توڑی سینا فرمانی کر دی اپنی پروردگار کے, کس سے ڈرتا ہوں, عذاب یوم العظیم, بہت بڑے دن کے عذاب سے, من یصرف عنہ یوم اذن, وہ شخص, یصرف, جنہیں محفوظ کیا گیا غن ہو اس دن کے عذاب سے یوم ازل اسی دن فقد رحمہ تو تحقیق اللہ نے رحم کر دیا اس کے اوپر وذالک الفوز المبین اور یہ کلیئر قسم کی کامیابی ہے وہیں یمسسک اللہ بضر اور اگر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تکلیف اور بیماری فلا کاشف لہ الا ہو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا مگر صرف وہی اللہ تعالیٰ جو تکلیف آپ کے اوپر آئے گا ہاں تو مشکل کشا کون ہوگا ہاں اللہ تعالیٰ رسول پاک بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا اس لیے ہم سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ درود تاج پڑھنا جائز ہے درود تاج ایک درود ہے لمبی لمبی سی درود شریف ہے لمبی سی درود بھائی درود وہ پڑھنا سب سے بہترین ہے جو حضور کے اپنے کلمات ہیں آپ خود کیوں کلمات بناتے رہتے ہیں بس حضور پاک پہ وہ درود بھجوائے جو حدیث میں آیا ہے اور نماز میں ہم کون سی درود پڑھتے ہیں کما صلی تعالی ابراہیم اسے کہتے ہیں درود ابراہیم کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم تو سب سے بہترین درود وہی ہے اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی یا حدیث میں آیا اللہ صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم اللہ صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم حدیث میں آیا ہے اور اس حدیث کے متعلق آیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک اگر کوئی آدمی اس کا وظیفہ کرے تو میں اس کی سفارش کروں گا حضرت شیخ الحدیث میرے پیر و مرشد اور تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کا تو یہ معمول تھا اور اپنے تمام مریدوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے تو اس کے ایک ڈسائپل مدینہ میں رہتے ہیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مولوی زکریا کو میرا سلام کہہ دیں اور اسے کہہ دیں کہ اسی درود کے ساتھ آپ لازم ملازم رہیں یہ درود پڑھتے رہیں جو آپ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے ہیں تو بس وہی درود سب سے افضل ہے جو حدیث میں آیا ہے کہا آیا اب درود تاج پتہ نہیں کتنے تشکیل دیا ہے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں اور اس میں لیکن اس میں ایک جملہ ہے ہم کہہ رہے تھے اس کو ایکسکلوڈ کر دیں تو شرکیہ جملہ ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والالم کہ محمد ساری مصیبتوں کو دفع کرنے والا ہے اور ساری بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے اور قحط کو ختم کرنے والا ہے اور بیماریوں کو شفا دینے والا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جبکہ یہ صفات خالص کس کے ہیں کس کے ہیں اللہ کے ہیں محمد خود کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیماری کے لیے کہتے تھے کہ اللہم رب الناس عذب الباس اشف انت الشافی لا شفا الا شفا کا شفا اللہ غادر الصفمان اللہم یا رب الناس او سارے مخلوقات کے پروردگار اسب الباس میری اس بیماری کو ختم کر دے اللہم یا رب الناس اسب الباس اشف مجھے شفا دے دے انت الشافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں لا شفا الا شفاؤک آپ کی شفا کے علاوہ کسی دوسرے کی شفا کا کوئی تصور نہیں شفا ان اور مجھے ایسی شفا دے دے لا یغادر سقما کے سائیڈ افیکٹ بھی باقی نہ رہے محمد نے خود کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں وہ برکات کی بات ہوتی ہے اور اعتقاد کی بات ہوتی ہے ہم بھی کہتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سر درد ہو رہا ہے تو میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے قرآن کریم کے اوپر قرآن کریم کے کہ ان کلمات کا کوئی خاص اثر ظاہر ہوتا ہے کوئی خاص اثر ظاہر اور تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الرقا والطمائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے میں تعویذ وغیرہ لٹکانے سے منع کر دیا کیا کر دیا کیونکہ مشرکین مکہ مشرکانہ کلمات لکھ کر یہاں لگا رہے تھے یا یہاں باندھ دیتے صحیح جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے لیے الحمدللہ لکھ کر اسے بند کر کے اسے کہہ رہے تھے کہ اپنے جیب میں رکھا کریں اپنے تو ہم بھی لکھ لیتے ہیں کوئی آیت کوئی آ جائے کوئی آ جائے تو اس میں وہ روحانی پاور پیدا کرنے کے لیے تاکہ اس کی روحانی پاور پیدا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ میں لکھ لیتا ہوں یہ آیت یہ آپ اپنے پرس میں رکھا کریں اپنے ساتھ پرس میں ہاں رکھا اعتقاد کی بنیاد پر اس آدمی میں کھرچ پیدا ہو جاتی ہے اس آدمی میں اور حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی کبھار آیت پڑھ کر شف کر دیتے تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ جو آپ کے کلمات ہیں ان کلمات کا کیا اثر ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ تو فزیکل پہ یقین رکھتے ہیں اسپرچل پر تو کوئی یقین رکھتا نہیں اسپرچل پر یقین بنانا بڑی مشکل بات ہے ہاں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جو نظر میں آتا ہے فزیکل چیز میٹیریل اسی پہ یقین رکھتے ہیں تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کے پاس ایک لیمو پڑا ہوا تھا, یہ نہیں ہوتا لیمو, تو اس نے اس لیمو کو کاٹ ڈالا اور اس نے اس طرح کر دیا, اس نے کہا کہ یہ لیمو اتنا بہترین لیمو ہے اور اس کی ترشی اتنی ہے, تو اس آدمی نے طرح کر دیا. رتان رحمت اللہ نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا منہ میں پانی بھرایا. اس نے کہا کس وجہ سے؟ اس نے کہا یہ آپ نے جو لیمو کا تذکرہ کر دیا اور جی مجھے احساس ہو گیا کہ کلمات کا اثر ہوتا ہے, کلمات کا اثر ہوتا ہے. تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں اور آپ بھی پڑھا کریں. اس لیے جیب میں پورا قرآن کو جیب میں رکھنے, میں تو کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے کہ قرآن کو اتنے چھوٹے انداز میں چکوانا ہی قرآن کی توہین ہے, عظمت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. وہ چھوٹا سا قرآن ہے, قرآن کے لیے اصطلاح استعمال کرنا ہی ناجائز ہے کہ قرآن بڑی عظیم چیز ہے. ہاں قرآن بڑی عظیم چیز ہے, تو اس کی عظمت کو یعنی یہاں پہ لوگ اس طرح رکھ دیتے ہیں, میں کہتا ہوں خدا کے بندے اٹھا کے رکھ دیں, کیا کر دیں اٹھا کے رکھ دیں, یہ آداب کے خلاف ہے. کیا ہے؟ آداب کے خلاف ہے. يمسسك الله بضر, اور اگر آپ کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ بضر کوئی تکلیف, فلا کاشف له, تو نہیں ہے دور کرنے والا اسی تکلیف کا, الا هو, مگر وہی اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر آپ کو پہنچا دے کوئی خیر, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہی اللہ تعالیٰ غالب ہے فوق عباد اپنے سارے بندوں کے اوپر, وہ الحکیم, اور وہ اللہ تعالی حکمت والا ہے, الخبیر اور خبردار ہے. قل آپ کے دے ایوشین اکبر شہادہ. اچھا یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ چلو آپ جتنی بھی پھاپھڑ بیلیں, ہم نے آپ کی پیغمبری کی گواہی نہیں دینی, ہم نے آپ کی پیغمبری کو ڈکلیئر نہیں کروانا, اس کی ڈکلیریشن کو پروناؤنس نہیں کروا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیں کہ بھائی شہادت کے اعتبار سے کون سا شاہد بہتر ہے؟ اللہ. کون سا شاہد؟ اگر دنیا ہی انسانوں میں کوئی ایک بھی نہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرا شاہد تو وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پیغمبر ہیں. قل آپ کے دیجئے ایوشین کون سی چیز اکبر شہادتن بڑا ہے شہادت کے اعتبار سے, قل آپ خود ہی جواب دیجئے اللہ. اللہ شہید البینی, وہ گواہ میرے درمیان, و بینکم, اور آپ کے درمیان, و اوحی الیہ حاضر. اچھا اللہ تو ہے, اللہ تو ہے, آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ میرا گواہ ہے, اس کی گواہی کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی نبوت کا دعویٰ کی شہادت دی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ اسی خدا کا کلام ہے, وہ خود تو اتر کے یہاں آپ کے گھر نہیں آئے گا کہ بتائے گا آپ کو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ, اور وحی کی گئی ہے مجھے, حاضر القرآن, یہ قرآن, لِأُنذِرَكُمْ, تاکہ میں ڈراؤں آپ کو بھی اس قرآن کے ذریعے, وَمَنْ بَلَغْ, اور ان لوگوں کو بلغ جن کو یہ قرآن پہنچ جائے, أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, آیا آپ لوگ, لَتَشْهَدُونَ, آپ لوگ یہ گواہی دیتے, أَنَّ مَعَ اللَّهِ, کہ اللہ کے ساتھ ہے, آلِهَةً اخرى, دیگر کئی سارے خدا. قل آپ کی دیجئے او میرے پیغمبر, لا اشہد, میں تو قطن اس شہادت دینے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر بھی ہے. قل آپ کی دیجئے انما بات یہ ہوا, اللہ تعالی الہ واحد, وہی ایک الہ ہے, وَإِنَّنِي, اور میں بری ان لا تعلق ہوں, مما تشرکون, ان خداوں سے جو آپ شریک بناتے ہیں, اللہ کے ساتھ, الذین, وہ لوگ, آتے نا اپن کتابا, جنہیں دے دی گئی ہے کتاب, یعرفونہ, وہ جانتے اس محمد کو صلی اللہ, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یعرفونہ, وہ جانتے ہیں, ماننے کی بات نہیں کی, وہ جانتے ہیں اس کو, یعرفون, وہ جانتے ہیں اس محمد کو, کما یعرفون ابناؤں, جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو. اگر آدمی کا بیٹا 100,000 انسانوں کے درمیان بھی آپ گل مل کر دیں تو کبھی وہ یہ خطا کرے گا پرائے بچے پر ہاتھ رکھ کے کہے گا یہ میرا بچہ ہے؟ ہاں کس کو پک کرے گا اپنے کیونکہ بچے کو آدمی جان. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس محمد کو اور اس کے میسج کو آلی کتاب ٹیک ٹاک جانتے ہیں, ماننے کی بات کچھ اور ہے, یہ ٹیک ٹاک جانتے ہیں, ضدی بن گئے ہیں,

علیہ حاضہ آیا نہیں تھا یہ بعض بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ بالحق تو یہ صحیح نہیں تھا؟ قالو تو وہ کہیں گے بلا ہاں وربنا ہمیں اپنے پروردگار کی قسم یہ تو واقعی محمد نے صحیح بات کی صلی اللہ علیہ. قالو تو وہ کہیں گے بلا ہاں وربنا میں پروردگار کی قسم. قالا تو کہہ دے گا اللہ تعالیٰ فذوقوا العذاب اچھے کو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس سبب سے کہ آپ اسی باس بعد الموت کا انکار کرتے رہے اسی حقیقت سے انکاری تھے. تو جو لوگ ریالٹیز کو ڈینائی کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہوا کرتا ہے. اور ابھی آپ کو اشکارا ہو گیا کہ ریالٹی آپ بھی اقرار کر گئے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا. خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تحقیق خسر الذین بہت زیادہ خسارے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا ہے بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات میرے بعد بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ جنہوں نے جھٹلا دیا ہے وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں. قد خسر الذین تحقیق بہت بڑے خسارے میں پڑ چکے ہیں الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا ہے بلقاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا یعنی بعد بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ جس میں اللہ کے ساتھ ملنا ہے. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ تا آکے جاءتهم الساعۃ کہ آ جائے ان کو الساعۃ موت ساعۃ کا معنی یہاں قیامت نہیں ہے. حتیٰ تا آ کے جا تم کے آ جائے ان کے پاس الساعت اور ساعت کا معنی لغت عربی میں لغت کے اعتبار سے گھنٹہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھنٹہ آ جائے جس میں ان کا بیڑا غرق ہونا ہے. حتیٰ تا آ کے جا تم کے آ جائے ان کے پاس الساعت وہ گھنٹہ وہ وقت مرنے کا بغتتن آلہ پہ سڈن سڈنلی سڈنلی آلہ پہ سڈن ہے پڑھ سڈنلی باتتن سڈنلی قالو تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس غلاما فرتنا ہماری کوتاہی پر غلاما فرتنا ہائے افسوس اس چیز پر فرتنا جس میں ہم کوتاہی کر چکے ہیں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم اور وہ یحملون اٹھا لیں گے اوزارہم اپنے گناہوں کے بوجھ علی ظہورہم اپنے کمروں پر علی خبردار ساء بہت برا بوجھ ہے ما یذرون وہ جو وہ اٹھاتے رہیں گے بہت خبیث بوجھ ہے جو ان کے اوپر پڑا رہے گا گناہوں کا بوجھ شرک کا بوجھ کفر کا بوجھ. مل حیات الدنیا الا لعب ولہو ومل حیات الدنیا یہ مسلمانوں کو تسلی ہے کہ کفار کے پاس دنیا تھی دولت تھی بزنس تھے ٹرانزیکشن تھے کاروبار تھا جزیرے تھی کارخانے تھے سب کچھ تھے سب اور مسلمان غریب تھے. اللہ کریم اس میں تو ڈرامہ ہے جس میں یہ بٹکے ہوئے ہیں. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی اِلَّا لَعِبٌ مگر ڈرامہ ہے وَلَعُنْ اور مَسْخَرَا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ یہ تو بالکل ڈرامے کی سین ہے جو جا رہی ہے. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے زندگی دنیا کی اِلَّا لَعِبٌ مگر ڈرامہ کا سین ہے وَلَعُنْ اور مَسْخَرَا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ لَحْوَا کا معنی اصل میں کیل ہوتا ہے. لہب کا معنی ڈرامہ اور لہوا کا معنی کیل. یہ تو میچ ہے بس ورائے بھی ختم ہونے والا ہے ڈرا ہو جائے گا ابھی یہ ڈرا ہو جائے گا. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی اِلَّا لَعِبٌ مگر ڈرامہ ہے وَلَاؤُن اور کھیل ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ اور البتہ آخرت والا گھر خیر وہ بہت بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون آیا پس آپ عقل نہیں کرتے کہ آخرت کی اہمیت کو دنیا کے بدلے میں آپ کھو رہے ہیں جبکہ یہ تو ڈرامہ ہے. تو ڈرامے کی حقیقت سے کیا مقابلہ کرنا ہے حقیقت تو وہی ہے جو آگے آ رہا ہے. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ اور البتہ آخرت والا گھر خیر وہ زیادہ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقونا جو تقوی کرتے ہیں بچاتے ہیں اپنے آپ کو شرک و کفر سے. افلا تعقلون آیا پس آپ عقل نہیں کرتے. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقول یہ تسلی ہے رسول پاک کو تسلی اور ضمناً تخویف اور وارننگ ہے مشرکین کو. قد نعلم او میرے پیغمبر آپ آزردہ خاطر نہ ہوں آپ کبھی دہ خاطر نہ ہوں آپ ڈپریشن کے شکار نہ ہوں آپ اپنے اوپر سٹریس نہ ڈالیں. آپ نے خامخا اس مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا دیا ہے کہ مجھے پیغمبر نہیں مانتے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں مسئلہ آپ کا نہیں ہوا لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون یہ بدبخت میری کتاب سے انکار کر رہے ہیں. مسئلہ آپ کا نہیں مجھے چیلنج کر رہے ہیں

بیان کے بعد کہ معجزہ ہے نہیں اس کے پاس, اور بس تقریریں اور تقریریں اور تقریریں اور بیانات ہیں اور بیانات ہیں اور بیانات ہیں, اور دوستوں پھر بیٹھ جاؤ اللہ اور پیغمبر کی بات ہوگی, رفیق صاحب ہیں باقی کچھ ہے نہیں ان کے پاس, بس وہ چھ نمبر ہیں بار بار بیان کرتے رہتے ہیں, ہمارے بھی کان پکے کر دیے صحیح, تو وہ بھی برا سا منہ بنا کر اگ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹریس آ جاتا کہ اگر معجزہ مل جاتا شاید ہی ایمان لاتے, تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈانٹ پلائی, ڈانٹ پلائی, میں ان کا نہ کبرا علیکم اعراضہم, اگر آپ کو ان کا یہ منہ موڑنا, اب اگر آپ کو یہ بھاری لگتا ہے کہ انہوں نے منہ کیوں موڑ لیا, اگر معجزہ ملتا تو یہ مسلمان ہو جاتے, تو اللہ کریم نے ڈانٹ پلائی, پھر اگر آپ کے بس طاقت میں تو معجزہ دکھاتے رہے, پیغمبر کی بس طاقت میں کہا تھے کہ معجزہ دکھاتے رہے, وہ کوئی پاکستانی میلے کا مداری تو آتا تو وہ ڈرامے دکھاتا رہا, تو صاحب یہ دیکھیے قرآن بالکل سادہ سیدھی ساری باتیں کرتا, کیوں چلو صاحب ایمان آپ کا پکا رہا ہے کہ نہیں, انشاءاللہ ان کا نہ قبر علی کا اعراضہم, اور اگر آپ کے اوپر قبر علی کا بھاری لگ رہا ہے اعراضہم ان کا منہ موڑنا, فإن استطعت, لہذا اگر آپ کا بس چلتا ہے ان تبتغی نفقن, تو آپ ڈھونڈ پائے نفقن, ایک سرنگ فی الارض زمین کے اندر ہو, سلمن یا کوئی زینہ اور لفٹ, فی السماء آسمان پر چڑھنے کے لیے, فتاتی ہم بے آیا, اور لے آئے ان کے پاس کوئی معجزہ. کہ آپ معجزے کے, آپ بھی معجزے کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ معجزہ ہونا چاہیے, ورنہ پھر یہ منہ موڑ لیتے ہیں, تو اگر ان کا منہ موڑنا آپ کو بڑا بھاری لگتا ہے ہاں, تو اگر زمین کے نیچے سے آپ کو معجزہ مل سکتا ہے یا آسمان کے اوپر سے, تو یا کسی سرنگ کے حوالے سے نیچے چلے جائیں یا کسی لفٹ پر اوپر چڑھ جائے, اگر آپ کو کوئی جگہ معلوم ہو کوئی اس کا ڈپو ہوم ڈپو معجزوں کا, اللہ کریم نے حضور سے کہہ دیا کہ اگر آپ کو معجزوں کا کوئی ہوم ڈپو زمین کے نیچے معلوم ہو یا آسمان کے اوپر چلے جائے, وہاں ہوم ڈپو سے کوئی معجزہ خرید کے لائے ان کے پیش کر دے. ہم اس سے سخت بات, تو تبھی تو پیغمبر کو کندن بنا رہا تھا قدم قدم پہ, ہاں کہتے ہوئے سر سونا بنا دیا, ہاں سونا 24 کیرٹ 18 نہیں, اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو تیزاب میں ڈال دیتے ہیں, اور ساری جو اس کے ساتھ کثافتیں ہیں وہ بالکل ختم ہو کر اتنا چمکدار بن جاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں کندن بنا دیا 24 کیرٹ. بس آسان بات یہ, اگر آپ یورانیم کی دنیا میں بات کریں تو انرچ کر دیا, صحیح ہے, یہ آصف صاحب کی فیلڈ کی بات ہے یورانیم کی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر آپ کو بھاری گزرتا ہے اعراضہم ان کا منہ موڑنا, فَإِن اسْتَطَعْتَ, لہٰذا اگر آپ کا بس چلتا ہے ان تبتغی نفقن, کہ آپ ڈھونڈ پائے نفقن کوئی سرنگ ٹنل, فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر, او سُلَّمًا یا کوئی زینہ سٹپس یا کوئی زینہ اور لفٹ, فِي السَّمَاءِ آسمان کی طرف, فَتَأْتِيَهُمْ تاکہ لا سکیں ان کے پاس, بِآیَةٍ ان کا مطلوب معجزہ, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, تو جمع کر دیتے سارے انسانوں کو ایمان پر. اگر اللہ کریم بائی فورس لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے تو کوئی مائی کا لال کافر رہ سکتا تھا, لیکن اللہ نے کسی کو بائی فورس مسلمان نہیں بنانا, انا ہدینا فالسبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ کریم فرماتے میرا تو یہی کام ہے کہ دونوں راستے میں نے واضح کر دیے, یہ ہے اللہ والا یہ ہے شیطان والا, پھر آپ کو آپشن دے دیا آپ نے اس جانب جانا ہے, یا اگر میں فورس کرتا تو ابو جال کافر بنتا, ہاں وہ ابو بکر جیسا بن جاتا, ابو لہب وہ کافر بنتا, وہ عمر جیسا بن جاتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ, لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, تو جمع کر دیتے ان کو عَلَى الْهُدَى ایمان پر, فَلَا تَكُونَنَّ, اس سے زوردار الفاظ کوڑ میں, فَلَا تَكُونَنَّ, تو آپ نہ بنیے او میرے پیغمبر من الجاہلین, جاہل بننے کی کوشش نہ کریں, اس سے سخت الفاظ نہیں ہو سکتے پیغمبر کے لیے, کہ خبردار بار بار معجزے کی بات نہ کریں, یہ کیا جاہل بننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, جاہل بننے کی کوشش نہ کریں, جو کچھ میں کہہ دیتا ہوں وہ کمرے کرتے رہیں,

پاسبل, دو شرائط ہیں اس میں, ایزی آسان ممکنہ طریقے سے کہتے ہیں. یعنی مین اگر آپ چور کو صرف چیخو پکار سے ڈرا سکتے تھے, ہاں چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے, اس نے دوڑ لگا دی, اس نے دوڑ, آپ اس سے بگا سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا, اس کو بگانا ہے, چلو ختم کر دیں, دیٹ از ناٹ, دیٹ ناٹ یور رائٹ, آپ نے وائلیٹ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیوں کہ آپ نے, ایزی پاسبل مین اس کے لیے ہے ڈرانے کے لیے, ایزی پاسبل مین بھائی آپ چیخو پکار لگا دیں ابھی دو تین ہمسائے آ جائیں گے. اچھا تو اب ایزی پاسبل مین سے اپنے پراپرٹی کو ڈیفینڈ کرنا یہ آپ کا استحقاق نہیں. ہاں تب اگر اس نے گولی مارنے کا ارادہ کر دیا پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر دیں, لیکن یہ بٹن اپروف اٹ از لائنگ آن یور شولڈر. کیا یہی میں کہتا ہوں نا کہ اگر چور آپ کو مار رہا تھا پھر آپ نے مار دیا, بٹن اپروف از لائنگ اپان یور شولڈر کہ پرو آپ نے کرنا, اگر آپ نے پرو کر دیا دیٹ از نو اینی کرائم. یہاں پر ایسا نہیں میرے خیال میں, پھر تو ٹھیک ہے, دین دیٹ از اوکے. اچھا تو پھر تو نان سچ نہیں ہے. اٹ مینس کہ ایزی پاسبل مین سے وہ دوڑ رہا تھا, بھاگ رہا تھا, آپ نے مارا کیوں؟ بالکل تو نہیں کہ میری زندگی خطرے میں تھی, ثابت کرنا ہوتا ہے وہ بھاگ رہا تھا. اچھا تو اب وہ تو باؤنڈ نہیں ہے حیوانات, تو جب باؤنڈ نہیں ہے تو انہیں کیوں زندہ کیا جاتا ہے؟ جن مفسرین کو غلط فہمی ہو گئی یہاں سے, ثم الى ربهم, پھر انہیں اپنے پروردگار کی جانب جمع کیا جائے گا. یہ ہم کا پروناؤن یہ کس کو راجع ہے, کون مراد ہے؟ تو ہم کیا ہم کا پروناؤن یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے لغت عربی میں, غیر ذی عقل کے لیے نہیں آیا کرتا. غیر ذوی العقول کے لیے ہا اور ہننا کا پروناؤن استعمال ہوتا ہے. تو اگر حیوانوں کا جمع ہونا تھا تو پھر یہاں کہا جاتا کہ ثم الى ربها یحشرون او ثم الى ربهن یحشرون, جب کہہ دیا ثم الى ربهم تو ہم کی ضمیر یہ صرف انسانوں کو راجع ہوتی ہے کہ پھر انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا اللہ کے ہاں. اب ابن عباس کی روایت کہ فیقتص اللہ یبعث الخلق فیقتص للعجماء من القرماء, کہ اللہ کریم مخلوق کو زندہ کرے گا, فیقتص للعجماء من القرماء, تو بے سینگ کے لیے سینگ والے سے بدلہ لیا جائے گا. تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ محاورے والی بات ہے, ظالم کو عرب وہ سینگ دار جانور کہا کرتے ہیں اور مظلوم کو لوگ بے سینگ کہتے ہیں. آج بھی آج کی دنیا میں یہی بات ہے, ہمارے ہاتھوں مشہور ہے یہ پلانے ویڈیو کراور دیں مین کہ فلاں کے بہت بڑے بڑے سینگ ہیں, اس کے سینگ نہیں ہوتے, مینس کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے, وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو فیقتص للعجماء من القرناء کا معنی یہی ہے کہ مظلوم کے لیے بدلہ لیا جائے گا ظالم سے, مظلوم کے لیے بدلہ لیا جائے گا. ہاں والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جو جھٹلا چکے ہیں ہمارے آیات کو, صم وہ بیرے ہیں, وہ بکم اور گونگے ہیں, صم وہ بیرے ہیں کسی کا سنتا نہیں, وہ بکم اور گونگے ہیں کسی کو کچھ کہتے نہیں. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ آیات کے حوالے سے نہ کسی کا سنتے ہیں اور نہ آیات کے حوالے سے کسی سے کہتے ہیں. والذین اور وہ لوگ کذبوا جو جھٹلا چکے ہیں بے آیاتنا ہمارے آیات کو, سمن وہ بہرے ہیں, بکمن اور وہ گونگے ہیں, اور فی الظلمات وہ اندھیروں میں بٹکے ہوئے ہیں, من یشاء اللہ جنہیں اللہ چاہے یضلل تو گمراہ کر دیتا ہے, وہ من یشاء اور جنہیں اللہ چاہے یجعل تو لگا دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر. قل آپ کہہ دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, آپ مجھے خبر دیجئے آیا آپ نے دیکھ لیا ہے اگر آ گیا آپ کو اللہ کا عذاب, او اتتکم الساعت یا پہنچ گیا آپ کے پاس آپ کی موت, اغیر اللہ تدعونا آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے؟

استدراج, استدراج کا معنی یہی ہے to catch him or to get hold of him gradually and slowly, تاکہ آرام آرام سے وہ اللہ تعالیٰ وہ نٹ ایڈ کر رہا ہے. وہ نہیں ہوتے ہیں نٹس, وہ نٹس وہ ایڈ کرتے ہیں. یہ آیت سے یہ مفہوم. فلما نسو ما ذکروا بہ, جب لوگ وہ بے شعور ہو جاتے ہیں, انہیں احساس نہیں ہوتا یہ عذاب ہمیں کیوں پہنچی, یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آئی, بجائے اس کے کہ اسے اصلاح کا ذریعہ بنا دے وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ہم استدراجن انہی پہ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تاکہ وہ مکمل بے لگام ہو جائیں, اور جب مکمل بے لگام ہو جاتے ہیں تو اخذناہم بغتتن فاذا ہم مبلسون. اور شریعت نے اور علماء عربیت اس کے لیے ایک دوسرا ٹرم استعمال کرتے ہیں, ارخاء العنان. ارخاء العنان, ارخاء العنان کا معنی یہی دیکھیں مجھے, لگام جان جو گھوڑے کو ڈالتے ہیں منہ میں لگام. ارخاء العنان کا معنی ہے لگام ڈھیلا کرنا, لگام ڈھیلا کرنا. کبھی کبھار گھوڑا وہ سرکش ہو جاتا ہے, کیا کہتے ہیں سرکش, ٹانگے میں جب باندھا جاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے, وہ جو وہ جو لگام کے ساتھ یہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے سلاخ لوہے کا جو ہوتا ہے, تو وہ اسے اس طرح دانتوں میں پکڑ دیتا ہے, دانتوں میں جب اس طرح پکڑ دیتا ہے تو پھر اگر وہ مالک اس کا اس طرح کرتا بھی رہے تو اسے کچھ تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو تب ہوتی ہے تکلیف ہاں جو یہاں لگ جاتا ہے, تو جب وہ دانتوں میں پکڑ دیتا ہے یہاں پہنچتا نہیں صحیح, تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. تو مالک اسی کے ساتھ یہ حرکت کر دیتا ہے کہ لگام کو ڈھیلا کر دیتا ہے, تو گھوڑے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مالک نے اس پہ دباؤ نہیں لگانا, دباؤ اور زور نہیں ڈالنا, تو وہ اسے خود وہ بھی ڈھیلا کر دیتا ہے, وہ بھی ڈھیلا کر دے. اور جب مالک کو احساس ہو جائے کہ اس نے دانت سے چھوڑ دیے تو اس طرح اسے جھٹکا دے دیتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اللہ کریم دیکھتے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ وہ کام کرنا ہے, میں بھی اس طرح لگام کہ آپ نے بھی دانتوں میں پکڑا ہوا ہے, چلو میں نے بھی ڈھیلے کر دیے, ڈھیلے کر دیے کہ آپ سرپٹ ڈوڑیں اور پھر میں کہ یکا ایک جھٹکا دے دوں کہ پتہ لگ جائے تمہیں. اور ایسا گھوڑا ہمیشہ اس طرح گر پڑتا ہے, دیکھ لیا ہوگا کیوں کہ ایسا. لما نسو ما ذکرو بھی, پس جب وہ بھول گئے ما ذکرو بھی سارے تذکیر اور ریمائنڈر, فتحنا علیہم تو کھول دی ہم نے ان کے اوپر ابواب کل شیء دروازے ہر ایک چیز کے, حتیٰ تا آنکہ اذا فرحوا, اذا فرحوا وہ بہت سارے خرمست ہو گئے. فرحوا کا معنی خرمست ہونا, کیا خرمستی کو آپ جانتے ہیں نا, خرمستی یہ گرمی کے موسم میں گدھے جس کی جن کی مستی کرتے رہتے ہیں, جب وہ خرمست ہو گئے. حتی اذا فرحوا تا آنکہ وہ بڑے بدمست ہو گئے, بما اوتو ان نعمتوں میں جو انہیں دے دی گئی تھی, خزنام تو پکڑ دیا ہم نے ان کو, بغتتن آلہ پہ سڑن اور اچانک, فیضام تو وہ لوگ مبلسونا وہ نا امید تھے ہر قسم کے سپورٹ سے, فقط دابر القوم الذین ظلموا, فقط تو کاٹ دیا گیا دابر القوم الذین ظلموا. دابر, دابر کا معنی یہی ہے دیکھیے, ابتدا سے لے کر انتہا تک, فرام اے ٹو زی, فقط تو کاٹ دیا گیا ان ظالموں کو, فرام اے ٹو زی ایز اے ہول, فقطع دابر القوم الذين ظلموا کاٹ دیا گیا ان ظالموں کو ایز اے ہول, والحمد للہ رب العالمین اور تعریف سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے مخلوقات کے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد محمد وآلہ وآصحاب اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 48, اور آیت کا تعلق آیت نمبر 37 سے, 37 نکال لیا. قالوا لولا نزل علی آیۃ من ربی, دیکھ لیا. قالوا لولا نزل علیہ, اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ, کیوں نازل نہیں کیا جاتا علیہ اس پیغمبر پر, آیت من رب, معجزہ اپنے پروردگار کی جانب سے, وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں. ویسے معجزے تو ہوتے تھے رسول پاک کے پاس, لیکن اس کے اپنے ڈیمانڈز کچھ اور تھے, کہ ایسا معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا جو جو ہم چاہتے ہیں؟ تو جواب قل ان اللہ قادر على ان ينزل آیتا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر، ان ينزل آیتا کہ نازل کر دے کوئی سا معجزہ بھی، ان ينزل آیتا تو کسی چیز کے کانسیکوینسز سے جب ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے پشتوں میں اجداد خیش کو نسوار دی اور اس کو زور گئی، کہ یہ خیش کے نسوار ہے، بعد میں زور لگاتے ہیں، صحیح ہے؟ کہ آپ کانسیکوینسز کو جسٹ امیجن وٹ ول بی دی کانسیکوینسز لیٹر آن. اللہ کریم نے فرمایا کہ معجزہ تو میں کوئی سا بھی دے سکتا ہوں، لیکن معجزے کے پس منظر میں جو کچھ ہوتا ہے، جسٹ امیجن وٹ ول ہیپن دین، ولیکن اکثر ہم لا یعلمون، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ معجزے کے پس منظر میں پھر ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں. ہاں یہی تو ہے، صرف یہ پٹھانوں کے کمال کی بات ہے کہ سب کچھ کو برداشت کر دیا، انہیں کچھ نہیں ہوتا. ایک ہی تھوڑا سا منہ میں ڈال دیں بس وامٹنگ اور سر چکراتا ہے. یہ صرف ان کی کمال کی بات ہے پٹھانوں کی. میں یہاں اسکول میں لیکچر دینے گیا تھا تو کوشچن آنسر کے موقع پر ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن کر دیا، وہ جس طرح وہ مذاق اڑاتے ہیں گورے، تو انہوں نے وہ مذاق کر دیا کہ انکل آپ کبھی کیمل رائڈنگ کر چکے ہیں؟ کہتے ہیں کیمل رائڈنگ، ہاں کہ کیمل رائڈنگ کر چکے ہیں. تو میں نے بجائے اس کے کہ انہیں یہ جواب دوں، میں نے کہا یہ صرف مسلمان کی ایمان قوت کی بات ہے کہ اس میں اتنے بے ڈنگے قسم کے جانور کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ گوروں کی بات نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. میں نے بڑا الگ کر دیا اس کا. اب یہ مسئلہ، یہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں معجزہ تو کوئی سا بھی دے دوں گا، لیکن معجزہ کے بعد میں جو کچھ ہوتا ہے. آیت نمبر 38 میں جسے میں حوالہ دے رہا ہوں جو گزر گیا ہے کل. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي، اور وہ کہہ دیتے ہیں لولا نزل، کیوں نازل نہیں کیا گیا آیتوں اس پیغمبر پہ معجزہ، وہ معجزہ جو ہم مانتے ہیں اس کے پروردگار کی جانب سے. قل آپ کے دیجئے ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی قادر، قادر غلا ان اس بات پر، ينزل کے نازل کر دے، آیتن کوئی بھی معجزہ، آیتن کوئی بھی معجزہ. ولیکن اکثر ہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت لا یعلمون، وہ نہیں جانتے معجزے کے کانسیکوینسز. کہ دو چیزیں اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہیں، ایک یہ کہ اللہ والوں کا دل دکایا جائے تو پھر یہ ناقابل برداشت ہے اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ڈیمانڈ پر معجزہ مل جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو پھر یہ بات بھی ناقابل برداشت ہے. آج کا سبق، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، میں نے وہاں کہہ دیا تھا ایک آزاد خیالی کی بات میں نے کی تھی، تو آج وہ آزاد خیالی کی بات آپ کو فائدہ دے گی. میں نے آیت نمبر 37 جو ابھی حوالہ کر دیا، اسی کے حوالے سے میں نے ایک بات کہ آپ ڈرامہ باز توڑے ہیں، کوئی آپ پہلے میں دوائی فروخت کر رہے ہیں کہ روزانہ ڈرامے دکھائیں گے انہیں، یہ معجزہ اور یہ معجزہ اور یہ معجزہ اور یہ معجزہ، تو آج اسی چیز کو اللہ ایک دوسرے پیرائے میں بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر کا کام تبشیر اور انذار ہوا کرتا ہے، معجزے دکھانا قطعاً نہیں ہوتا. پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو فالو کرے انہیں گلیڈ ٹائڈنگ دے، اور جو نہ فالو کرے انہیں وان کر دے، بس. اونلی دس از دی بیسک اینڈ اوریجنل ڈیوٹی آف ایوری میسنجر، ٹو وان دوز ہو اپوز اینڈ ٹو گیو گلیڈ ٹائڈنگ اینڈ ہیپی نیوز ٹو دوز ہو ول فالو دی میسنجر. تبشیر اور انذار، کیا تبشیر؟ بشارت دینا، خوشخبری دینا، اور انذار ڈرانا، تخویف کرنا. مانرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے المرسلین پیغمبروں کو، الا مبشرین مگر بشارت دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے. ان کی دو ڈیوٹی ہوتی ہے، بلکہ ایکچولی ہے ڈیوٹی ایک، لیکن ان کے برانچز دو ہیں، ایک تبشیر اور دوسرا انذار. وما نرسل المرسلین، تو جس طرح آپ پہ ایک لیمپ دو ہو گیا تو اس طرح چودھری فاضل پہ بھی دو ڈیو ہو گئے. نرسل مرسلینا اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو الا مبشرینا مگر خوشخبری دینے والے و منذرینا اور ڈرانے والے فمن آمنا پس جس نے بھی ایمان لایا و اصلحا اور اپنے عمل کی اصلاح کر دی فلا خوف علیم نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر ولا هم يحزنون اور نہ کوئی فکر انہیں دامنگیر ہوگی نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ کوئی فکر کن کے اوپر جن کے پاس دو چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح تو اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز دو ہیں فالوورز کو خوشخبری دینا مخالفین کو ڈرانا اور آپ لوگوں کی ڈیوٹی بھی دو ہیں ایمان لانا اور عمل صالح کرنا اور نتیجے بھی اس کے دو ہوں گے خوف نہیں ہوگا فکر دامنگیر نہیں ہوگی بس یہ آپ لکھیں کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز دو تبشیر اور انذار آپ لوگوں کی ڈیوٹیز دو ایمان اور عمل صالح اور اس کے نتیجے بھی دو خوف نہیں ہوگا فکر دامنگیر نہیں ہوگی خوف نہیں ہوگا فکر دامنگیر نہیں ہوگی سیٹسفائیڈ ہوں گے مینٹلی آپ کو ریسٹ مل جائے گا اگر آپ ایمان اور عمل صالح اپنائیں تو آپ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے مینٹل ریسٹ ملے گا آپ کو بات ذہن میں آ گئی آپ ذرا ریپیٹ کر دیں کہ پیغمبر کی ڈیوٹیز تبشیر اور انذار آپ لوگوں کی ڈیوٹی ایمان اور عمل صالح اور اس کے نتیجے فکر دامنگیر نہیں ہوتی بس مسئلہ ہی ختم سارے نظام کو ایک ہی آیت میں اللہ کریم نے جمع کر دیا ما نرسل المرسلین اور ہم نہیں بھجواتے پیغمبروں کو الا مبشرین مگر بشارت دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے فمن آمنا پس جس کسی نے بھی ایمان لایا و اصلاح اور عمل کی اصلاح کر دی فلا خوف علیہم نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر ولا هم يحزنون نو فکر مند ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہمارے آیات کو یمسهم العذاب پہنچ جائے گا انہیں عذاب بما کانوا یفسقون اس لیے کہ وہ تسلسل سے بدماشی کرتے رہے تسلسل سے کانوا یفسقون کانا جب مضارع پہ داخل ہو جاتے تو ماضی استمراری پاسٹ کانٹینیوس ٹینس لیکن کانٹینیوس دو قسم کے ہوں گے ہوتے ہیں ایک واز گوئنگ اور دوسرا ہے ہیڈ بین گوئنگ یہ ہیڈ بین والا ہے یہ واز والا نہیں ہے اردو میں واز گوئنگ کا معنی ہوگا ہی واز گوئنگ وہ جا رہا تھا وہ جا رہا تھا بٹ ناؤ ہی ہیز لیفٹ گوئنگ میں نے اسے دیکھا وہ جا رہا تھا لیکن ایسا نہیں کہ ابھی تک وہ جا رہا ہے صحیح ہے لیکن وہ جاتا رہا تھا تسلسل سے اس کا یہ عمل جاری تھا تو یہ ہیڈ بین والا معنی ہے اس کا وہ استمرار ہے الذین کذبوا بآیاتنا حضر میں انگلش گرامر کو بڑے ٹک ٹک جانتا ہوں آپ میرے سے میرے جیسے نہیں جانتے اچھا یہ تو ایسی بات ہوئی وہ ہمارے ہاتھ دو دوستوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اسٹوڈنٹ سے دونوں اچھا دو دوستوں کا جھگڑا ہو گیا تھا میں ان کی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا تو کہتے تھے اس نے پھر یہ کہ اس نے پھر یہ کہ ایک نے کہہ دیا یہ جی اتنا احسان فراموش آدمی ہے کہ اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس نے کہا کہ کالج میں اس کے رول نمبر پر بیٹھ کر میں نے اس کے لیے بی اے کا امتحان انگریزی کا امتحان بھی اس کے لیے میں نے دے دیا میں بیٹھا تھا اس کے لیے تو میں نے کہا کہ ورنہ یہ پانچ بار فیل ہو گئے تھے بی اے میں تو میں نے کہا پھر پاس ہو گیا اس نے کہا نہیں پھر بھی فیل ہو گیا نہیں اس نے تو اپنے کو مصیبت میں ڈال دیا اگر پکڑا جاتا تو پھر کیا ہوتا والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جو جھٹلائے ہیں ہمارے آیات کو یمسهم العذاب پہنچ جائے گی انہیں ہماری عذاب بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ تسلسل سے بدماشی اور فسق کرتے رہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اب یہ ان کے سوالات کے جوابات ہیں ہم نے کہہ دیا تھا سبجیکٹس اب سورہ الانعام میں کہ کنٹینیوسلی یہ پانچ چھ سات مضامین ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں اور بار بار چلتے رہتے ہیں ریپیٹڈلی معجزے کی طلب

قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، آپ کہہ دیجئے بات یہ ہے انا بشر مثلكم، میں انسان ہوں آپ جیسا، انما انا بشر میں انسان، مثلكم آپ جیسا، میں فرشتہ نہیں، انما بات یہ انا بشر میں انسان ہوں مثلكم آپ جیسا، یوحا الی، بس یہی فرق ہے، یوحا الی کہ مجھے وحی کی جاتی ہے، اور وحی کی بنیاد اور بیس توت والی بات انما الہکم الہ واحد، کہ متصرف سارے کائنات کا صرف ایک، معبود صرف ایک، اللہ صرف ایک، تو میں نے کبھی اپنے کو فرشتہ تو نہیں کہا، میں نے کہا میں انسان ہوں، فرق یہی ہے کہ یوحا الی مجھے وحی کی جاتی ہے باقی انسانوں کو نہیں۔ تو آج کی سبق ابھی آپ کا ایمان بن جائے گا کہ قرآن ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لگتی ہے، میں تابعداری نہیں کرتا الا ما یوحا الی مگر اس کا جس کی وحی کی جاتی ہے میرے پاس، قل آپ کے دیجئے هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر ہو سکتے نابینا اور بینا، هل يستوي الاعمى آیا برابر ہو سکتے الاعمى نابینا جو آپ ہیں، والبصیر اور دیکھنے والا جو میں ہوں، دیکھنے والا جو میں ہوں، میری پاس بصارت آ جاتی ہے وحی والی جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے ہاں لائٹ آ جاتی ہے وحی والی جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو نابینا اس نے بینا اور دیکھنے والے کو فالو کرنا ہے، اگر نہیں کرتے تو اسے خندق میں گر کر اس نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے، یہ گویا اس کے اندر ایک قسم کی وارننگ رسول پاک نے دے دی کہ آپ بینا کو فالو نہیں کر رہے، نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنے پہ نازاں ہے تو بیڑا ہی غرق ہونے والا ہے۔ هل يستوي الاعمى آپ کے دیجئے آیا برابر ہو سکتے ہیں، اب ایسا بھی نہیں کہا کہ آیا برابر ہیں، نہیں شاید آج برابر نہیں ہے، کل پرسوں دنیا ترقی کر جائے گی تو برابر ہو جائیں گے، اور شاید نابینا وہ بینا سے آگے چلے جائیں گے، نابینا اور اندھے وہ دیکھنے والوں سے آگے چلے جائیں گے، نہیں اللہ کریم نے فیوچر ٹینس استعمال کر دیا کہ مستقبل میں بھی کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یہ تو ایک ایسی ٹروتھ ہے اور ایسی سچائی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا، تو اس لیے اللہ کریم نے یستوی فیوچر ٹینس استعمال کر دیا کہ مستقبل میں بھی کوئی ایسی ترقی نہیں ہو سکتی کہ نابینا وہ بینا کے مقابلے میں زیادہ دیکھنے والا، آپ کے دیجئے چوہدری صاحب یہ دیکھیے قرآن کے ایک لفظ کے کرامات ہیں، کیوں هل يستوي الاعمى آیا برابر ہو سکتے ہیں، دونوں آواز دے دیں هل يستوي الاعمى، یہ تو آپ نے ویسے ڈرامہ کر دیا، ہمارے ہاں یونیورسٹی میں ایک پارٹ ٹائم ڈاکٹر آیا کرتے تھے، وہ ریٹائر کرنل تھے فوج کے اور بوڑھے آدمی تھے، تو فوج میں جو رہ جاتے اور بوڑھے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ تو اچھا، تب وہ تو بڑے سینسیٹیو قسم کے آدمی، فوجی تو ہوتے ہیں سینسیٹیو اور سٹریٹ فارورڈ ایک ہی بات کے آدمی ہوتے ہیں، تو اس کی جو کلینک تھی تو ایک ایک اسٹوڈنٹ وہ بلا لیتا، اس کے پاس ایک اسٹول سا پڑا ہوتا ہے جس پر مریض بیٹھ جاتا ہے اور اس کو چیک اپ کی جاتی ہے، تو ایک مریض تو اس کے پاس گیا، ایک اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھ گیا، تو اس نے کہا آپ کو کیا ہو جاتا ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے اور یہ مریض بیٹھے، اب اسٹوڈنٹ نے اسے کہہ دیا اس طرح یہ تھروٹ انفیکشن ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا حماقت ہے، یہ آپ نے سارے وائرس یہاں نکال دیے، یہ اس کی کیا ضرورت تھی، آپ مجھے منہ سے بتا دیتے کہ میرا تھروٹ انفیکشن ہے، تو اس نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بیماری ہے اس لیے میں نے ہاں کر دیا کہ آپ کو بتاؤں، اس نے کہا نہیں کسی کو اگر پیشاب کی بیماری ہو، پیشاب کی تکلیف ہو تو اس نے یہاں پیشاب چھوڑنا ہے، وہ بڑے سینسٹو آدمی تھے۔ اچھا تو دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ابھی دونوں سیشن جج ہیں، ہمارے کلاس فیلو تھے بھی سیشن جج ہیں دونوں، تو وہ دونوں بڑے ڈرامہ ہی تھے، تو جب اس ایک لڑکے کو آواز دے رہی تو وہ دونوں چلے گئے، تو وہ اور انہیں ڈاکٹر صاحب کی سینسٹیوٹی کا پتا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے سینسٹو ہیں، تو اس نے کہا یہ آپ کیا کیا حماقت کرتے ہیں، ایک ہی آدمی کو اندر آنا چاہیے، اب دونوں ایک ساتھ آ گئے، تو اس نے کہا جی ہم دونوں ایک دوسرے کے کزن ہیں، بیماری دونوں کے کھیلتی ہے ایک ساتھ آ گئے، جب بھی کسی چوری کی بات ہو جائے تو آپ دونوں مخاطب ہوں گے. تو گویا فائن آج ہم نے بات کی چودھری صاحب کی فائن کے لیے، آپ دونوں فائن ہو گئے. هل يستوي الاعمى آپ کے دیجئے آیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمى نہ دیکھنے والا اندھا، والبصير دیکھنے والا، افلا تتفکرون آیا آپ لوگ فکر نہیں کرتے، کوئی فکر نہیں کرتے آپ، کوئی مائنڈ استعمال ہی نہیں کرتے. وانذر به الذين اور ڈرا دے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو، یخافونا جو ڈرتے ہیں، یحشروا اس بات سے کہ انہیں جمع کیا جائے گا، الا ربهم پروردگار کے پاس، لیس لهم نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونی بغیر اللہ تعالی کے ولی اور دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلهم یتقون آپ انہیں اس لیے ڈرائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں، لعلهم یتقون تاکہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں. اب انہوں نے کہہ دیا، سرداروں نے کہہ دیا، کیا آپ کے پاس یہ بلال کالے کلوٹے بیٹھے ہیں، یہ عمار بیٹھے ہیں، یاسر بیٹھا ہوا ہے، صہیب روم کا آیا بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے دھتکارے ہوئے لوگ جو کل تک ہمارے بنگی ہوا کرتے تھے، کل تک ہمارے بنگی ہوا کرتے تھے، ہمارے باتھ روم صاف کرتے رہے، آج وہ بھی بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے، آپ ان کو ذرا بگائے، ویل بی دیئر، ویل فالو یو، ہم آ جائیں گے، آپ کو فالو کر جائیں گے. لیکن یہ تو ہماری غیرت کو چیلنج کرنے کی بات ہے کہ کل کا بلال جو ہمارا سلیو تھا آج وہ اور ہم دونوں تو بیٹھیں گے ایک ساتھ ہوں گے، یہ بات ناقابل برداشت ہے. ان لوگوں کو آپ، ان سے کیا چاہتے ہیں آپ، یہ غریب کالے کلوٹے جن کی کوئی سرمایہ، کوئی جاگیر، کوئی سٹیٹس، کوئی پوزیشن، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا خبردار، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والغشية ولا تطرد، ولا تطرد اور ند اور ولا تطرد اور ندتکاریں الذين ان لوگوں کو، يدعون ربهم جو عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے، بالغداة والغشية صبح اور شام، صبح اور شام 24 آورز وہ اللہ ہی کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. لا تطرد الذین اور نہ دتکاریں ان لوگوں کو، یدعون ربهم جو عبادت کرتے ہیں اپنی پروردگار کے، بالغداۃ صبح والعشی اور شام، مینز آل دا ٹائم. واو کے اوپر کچھ نہیں ہے نا، آپ دیکھیں واو کے اوپر کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور دال کے اوپر الف ہے. ایکچولی ورڈ میں واو ہوتا ہے، اس لیے ایکچولی ورڈ میں یہ اصل لفظ جو ہے یہ ہے غداوتے، اصل لفظ جو ہے غداوتے، یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے کہ دال پر زبر آ جائے اور اس کے پیچھے واو ساکن آ جائے تو وہ واو آٹومیٹکلی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي جو عبادت کرتے ہیں اپنی پروردگار کی صبح اور شام، اور کس لیے؟ یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی، وجہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، میں اس کی رضا مندی چاہتے ہیں. یریدون وہ چاہتے ہیں وجہ رضا مندی اور خوشنودی اللہ کی، ما غلے کا من حسابیم نہیں ہے آپ کے اوپر، من حسابیم ان کی تکلیف اور مشقت میں سے، من شئن کوئی چیز، وما من حساب کا اور نہیں ہے آپ کے تکلیف اور ذمہ داریوں سے، علیم ان پر من شئن کوئی چیز. یہ ایسا جملہ ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو آپ کیوں دھتکار دیں، انہیں کوئی آپ کھلاتے پلاتے توڑے ہیں، وہ آپ سے کیا مانگتا ہے؟ کوئی اللہ کریم بھی وہی کہتا ہے کہ یہ غریب کالے کلوٹے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتے، دن بھر مزدوری کرتے رہتے ہیں، اپنا کھاتے پیتے، آپ سے صرف دین چاہتے ہیں، تو کیا آپ دھتکاریں گے انہیں؟ ان بینسوں کے لیے، جو بین سے آئے ہیں، جو بین سے آئے ہیں مکہ کے، ان بینسوں کے لیے آپ نے ان کو دھتکارنا ہے. لا تطرد الذین اور نہ دتکاریں ان لوگوں کو، یدعون جو عبادت کرتے ہیں ربهم اپنے پروردگار کے، بالغداۃ صبح والعشی اور شام، یریدون اور وہ چاہتے وجہ رضا مندی اللہ تعالیٰ کے، ما علیکا من حسابیم نہیں ہے آپ کے اوپر، من حسابیم انہیں کی ضروریات میں سے، من شئ کوئی چیز،